a very good like Alexovics, állja meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! Podcast! Tizennyolc hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Üdvözöllek benneteket! Itt a Podcast 183. adása. Én Kaveri vagyok, és itt van velem... Hát elkezdem mondani, jó? Úgy jött most össze a dolog, hogy rengetegen vagyunk, ezért mindenféle következmény alól kivonjuk magunkat. Nem tudjuk, hogy milyen összhangba tudunk majd ennyi emberrel együtt műsorozni, de hát megpróbáljuk minden esetre. Te kórház? Igen. Szóval, hát itt van velünk, mondanám, hogy előttem van... És a vendégeket a végére fogom hagyni, hogy egybe legyen a dolog. Itt van velünk Agropanda alias Balázs. Hello! Itt van velünk Marci alias Goodlike. Hey, jó, ez a néve. Itt van velünk Lali alias Lali. Paplovag alias Papi. Én. Sziasztok! És itt van velünk Alex, alias Alex. Oh. És itt van velünk Dave újra ismételten. Micsoda megtiszteltetés, jó estét! És azt hiszem, csak ilyen morz és billentyű hangot adsz majd. Igen, ilyen irkálsz, iszogatsz. Na! Nevet el. Az van, hogy nem vagyunk... Tehát még nem zártam le a sort, mert lassan egy komoly osztálykirendulást össze lehetne ekkora létszámmal csapni, de... De a pia otthon maradt, igen. De van két vendégünk is. Nem is tudom, hogyan konferáljalak fel benneteket, valószínűleg nem fogom túl sokáig húzni. Marci, mondjam így, hogy Marci? Ez így jó, nem, hogy Marci? Nem úgy volt, hogy nem húzott sokáig? Ja, de tényleg. Szóval itt van velünk Marci és Bobby. Hello. Sziasztok. Bocsánat, hello. Beladom! Annyi ideig készültem erre a beköszönés, és tudtam, hogy el fogom rontani a végén. És tényleg elrontani. Én meg direkt nem akartam beleszólni, mert már láttam villogsz, akkor mondom, nem, akkor már megvállak, nem szólsz, és csak ebbe szóltunk. Igen. Hello. Közös műsort vezetnek egyébként, ha az összhangból nem jött volna. Hát, majdnem olyan közös összhangon vannak, mint a podcastek műsorai szoktak lenni, amikor mindenki egyszerre beszél. Marci FanMidMaker csatornát birtokolja, uralja. Most már ismét. Most már ismét, igen. Az a köcsög hacker, még egyszer elkapom. Igen, és a hackert hallottátok, aki azt mondták, hogy valami csaj követi, most nem tudom ezen. Nem a hugom volt. Én a hugom voltam, vagy sem is én voltam, Sazoltlap volt, az nem én vagyok. Ja, értem, azt hittem, hogy ketten hoztátok össze azt az elrablós média hacket. Szóval, igen. Miért is vagytok itt? Mielőtt ebbe belevágnék, van pár ilyen szolgálati közlemény, amit mindenképpen leszeretnék tudni, hogy utána beleáshassuk magunkat a fő témánkba. Az első, és talán az egyik legkiemelkedőbb és fontosabb dolog, a patron, nem, az, hogy Dave... Az, hogy Dave-vel beszéltem, ugye volt már két podcast alkalmával, és a hallgatói visszajelzések, illetve mi is egyöntetően úgy gondoltuk, hogy amennyiben Dave-nek van kedve Ja, és ideje... A gyerekek, az a lényeg, hogy páron beírtátok, hogy Dave jó arc, és Kaveri eldöntötte, hogy jön. De tulajdonképpen ez így zajlott. Mert épp írta valaki a chatben, hogy már megint ez a fasz. Nem rá gondoltak. Tehát, hogy... Itt vagyok, így, én is visszatérődök. Igen. Marciban valamit szeretünk, az az önirónia, tehát... Nem, a Marciban mindent szeretünk. Meg az, hogy jön. Mindent is. Igen. Igen, tehát Dévet én megkértem, hogyha van kedve, bár ugye ő elég elfoglalt életet él, nem is a csatornája miatt, mert ugye azt nem nagyon nézik, hanem elég sok dolga van. És ez... Igen, mintha engedne. Tehát, hogy egyébként ugye csinál egy podcastet is, meg mellette a csatornát is. Meg Destiny 2. Destiny 2, jó, igazából Destiny 2. Az összes többi az csak egy hülye kifogás. Dávid vagyok, Destiny függő. Destiny függő. Anonim Destinisták klubjába jár. És hát megkértem, hogyha van kedve, akkor csatlakozzon, mert mindig olyan kevesen vagyunk podcasten. Hát most erre gyakorlatilag Ryan is bejelentkezett, hogy jönne, de őt már nem tudtuk beengedni, mert nem, ennyien Discordra nem tudnak feljönni. Úgyhogy Dave megígérte nekünk, hogy minden egyes adással jönni fog ezután már az idők végtelenségéig. Azt mondtam, hogy annyira legalább, mint Good Like. Oh. Igen. Melyik korszakában? Igen, valójában ez így történt. Az mit jelent, hogy néha jössz, de néha BMW-vel? Na, szóval valóban így történt, Kaveri megkérdezte, hogy van-e kedvem, és az a helyzet, hogy az a két podcast, amin eddig itt voltam, meg amiket hallgattam, én nagyon jól éreztem magam hallgatóként is, és nagyon jól éreztem magam a résztvevőként is, úgyhogy ez nekem egy hatalmas megtiszteltetés, úgyhogy mindannyiatoknak nagyon szépen köszönöm, hogy nem lázadtatok fel. És jó, végre hát... a podcast átlag életkora is 2 évvel feljebb ment, ez az. És így most már 16. Ennyi. A vének tanácsa. A vének tanácsa, ja. Még a végén egy felnőtt podcast lesz ebből. Nem. Pedig igyekszek mindent megtenni, hogy nem. És figyelj, Kaveri, most, hogy itt Dévet felkonfortad, be is vezethetnéd a következő témát, ami arra irányul, hogy egy újabb területen célozunk a kedves nézőink pénztárcáját. Igazából az van, hogy az újabb terület az azért nem él ilyen szempontból, mert a 2 évvel ezelőtti adománygyűjtésünkön kívül nem kértünk szerintem soha egy büdös forintot se, és miért nem is nagyon lehet... Nem is vagyunk igazi YouTube csató. Sajnos igen, lehet ez a probléma, és ezen szeretnénk most változtatni, mert úgy már érezzük, mindjárt hogy... Mindjárt lefoglalok egy parkolót nekünk akkor. Jó, tehát hogy a nézők egyébként nagyon jó fejek, mert tudod, és most úgy csak, mint a videóstod, akinek soha senki nem ír, és többen kérdeztétek. Megszereztetek Instagramon, igen. Igaz, Marci? Igen. Többen írtátok. Nagyon jól hangzik egyébként, hogy felkonfoltál engem, és aztán rögtön átértél a Patreonra, minthogyha annyit kértem volna ezért. De hát próbáljuk valahogy. Annyit kértél érte, van, hogy basszus, próbálom... szükség van pénzre, mert eladósodtunk. Próbálunk finanszírozni az új embereket is, de hát nem megy, gyerekek, mindennek. Igen. Hát meg ugye Balázsnak a havidíjat föl kellett emelnem. és Balázs most egyébként... Már, most már azért nem keresem meg, hát ez van. Meg igen. Következő gól, hogy lesz egy normális grafikusunk, hogy ne ilyen lyukacsos legyen az a dollár PNG. Ezt én is néztem, hogy a kamerán ez mi a franc. Ez a rosszabb kijezés, tehát ezt ne csináljuk. De hát ez a lényeg. Ha láttatok volna részeket a Surreality-ból, akkor tudnátok, hogy ez direkt készült így. Mi van? Stoppjál. Várjál. Egyébként a vendégeinkről, köszi szépen. Egyébként szerintem úgy fáj, hogyha én kérdezem meg, tehát úgy fáj a legjobban, hogy mi az a Surreality? Egy művészeti irányzat, inkább a festészetnél terjedt. Nem egyébként láttam a Surreality Show-t, láttam, de mondanám, hogy értem, meg értem, hogy miért van, de hogy miért van? Nem, egy pillanat, bárjál. Előre szaladtam, bocsánat. Előre szaladtunk, igen. Nem is az, hanem még... Ezt akartam mondani, tehát tök jó, hogy így most már mindenről beszéltünk. Szerinted sokan vagyunk? Tehát van Patreonunk, meg lehet nézni, a leírásban benne van. Nagyon köszönjük, amennyiben támogatok bennünket, de a podcast továbbra is teljesen ingyenes nézőknek nyilván. Úgyhogy bármi kérdésetek van, akkor azt tegyétek fel, akinek akarjátok, mert hogy egyébként 31-től, illetve 1-től indul az a sok földi jó, ami ott le van írva. Különböző gólok vannak, többek között olyan is, hogy indulunk a választáson, valamint van olyan is, hogy meg is nyerjük azt. Igen, ezeket mind komolyan gondoltuk, és amennyiben odáig... A gólokat is, azt pörgessétek végig, mert az is totál komolyan van gondolva. Mindegyik, az összes. A gólok is. Főleg ugye a negyedik után, onnan kezdődik az igazi komolyság. $1 millió, megnyerik a választást. Menjél tovább, van ám tovább, nehogy azt. Sziget a podcast bulit tartunk. Azt nem mondták, hogy az nincs odaírva, csak hogy nehogy félreértés legyen. Nincs odaírva, hogy tengerbe lesz, vagy óceánban a sziget, jó? Lehet ez. Egy nagyobb sziget is. Nehogy félreértés legyen. A Dunában is vannak szigetek, igen. Ez a Patreon cucc, ez úgy látom, hogy ezt mindenki ilyen komolyan veszi, és röhögni fogtok, nyilván a Marci a legjobban, de én is csináltam Patreon, és ott a belépő szint, az a török vendégmunkás szint, ahol a legelső pont az, hogy vendégmunkásokat küldhetsz bármelyik európai országba. Én ezt garantálom neked $5. Örülök, hogy nem telik el műsor, anélkül, hogy valakit meg ne bántsuk valamilyen nemzetiséget. Most éppen a törökökkel kezdjük, de azt hiszem lesz folytatjuk, ez még. Folytatjuk, igen. Na! Így van. Így van. Nekünk is van Patreonunk. Még így hozzá. Van. Még hozzá. Itt szeretném megköszönni Kaverinek, aki az egyetlen támogatónk jelenleg. Tényleg? Jelenleg. Hát ez jelenleg. Lesz, hogy rosszabb. Mondjuk abból is levont $1 a Patreonunk. Remélem kettőből. Az bizarr. Hát én nem, elég, nem hogy... mondhatjátok, hogy nem támogatom a dolgokat. Én azt gondolom, hogy el kell valahol kezdeni. Ne aggódj. Az a helyzet, hogy nekünk is csak egy darab Patreonunk van, jelen pillanatban. Rajta viszont... vagyok, rajta vagyok. Visszacsináljam? De én visszadok nektek egy támogatást, és akkor kintek leszünk. Nem kell, te abszolút. Saját szoba van a Discordon tisztel? Igen. Mm-hmm. Az első Patreonosunk Török Tibor volt, innen szeretném neki megköszönni, az elsőnek mindenféleképpen jár a taps, mindentől teljesen függetlenül, hogy köszönjük. Ilyen Tibor? Jár a csokoládé. Török, Tibor. De miért csak én tapsolok? Török, ne! Balázs, te már olyan belegyaltál! Szóval... Melyik az a csomag, amit meg lehet vásárolni, hogy lecseréld ezt a kiemelt képet? Kéne $50 tájért, szerintem egész jól menne. De Kevin, milyen visszafogott egyébként, hogy igaz, hogy oké, podcast meg minden, de hogy egyébként www.patreon, vagy patreon.com per the covery, szóval nem podcast, no, it's covery. Hát nem élet. Hát persze, mert podcast pénzzel nehezebb lépni Bolíviába fekacsajokat. Te figyelj, most mi na, a... de Kaveri pénzzel! Megbeszéltünk már róla! De mi ez a rasszizmus? Miért pont fekacsajokat? Ez nem rasszizmus. Kell a válság. Sem megerősíteni, sem megcáfolni nem kívánom. Egyébként is szakadozik a vétel. Főleg mióta a feleséged üti a nyakadat a tápában. A podcast-es baltával. Igen. Oké. Okay. Ez borzasztó lesz, egy mondatot nem fog tudni elmondani ebben a podcastben, eltelt fél óra. Igen? Pedig nekem is van Patreonom. Hallod, mindjárt csinálok egy Patreont, egy darab tire lesz, egy ilyen $2000-os, hogy $2000, és akkor annyi izé, videó egy fél évbe. Szerintem sokat témet. Szerintem az a legjobb, Alex, fölteszed 2000-ért, hogy... Csinálok neked privát videót. És akkor ki lehet választani az Angus contentet. És egyébként tényleg, és valaki igen. Befizetni, mit csinálnál? Hát küldenek egy privát videót. Biztos, hogy itt kell elmondani? Ami, hát azt nem mondták, hogy miről szóljon a privát videó, csak hogy ezt csak ő látja. Felvenném a eget, meg a felhőt. Én most már hivatalosan is Kaveri patronja vagyok, és most sokkal jobban érzem magam a bőröm. Na hát ez, na, haladjunk már. Szóval, igen, tovább. És tényleg, fan with geeks. Ó, nagyon köszönöm. Hálásan köszönöm. A jó kontentet támogatni kell, különben eltűnik a YouTube-ról. Na és meg is érkeztünk, hogy miért vannak itt Marciék. Nagyon szívesen az átkötést. Köszönöm. Nagyon szép volt. Mondanék egy három mondatot, jó, mert utána úgyse fogok tudni, mert szerintem megszólalni. Az 1000 forint Bárint Szűcstől, köszönjük szépen! Az van, hogy... Mondtadnék egy mondatot. Köszi egyébként. Én Marcinak a videóit mindig is néztem, de főleg azután kezdtem el nézni a videóit, amikor így teljesen megőrült. És volt olyan is, Marci, hogy ilyet én egyébként még nem is hallottam, hogy valakinek kölcsön adtad a csatornádat egy vagy két videó erejéig, mert így volt már 100-valány ezer feliratkozott, és így nem tudtál vele mit kezdeni, gondoltad, hogy a jó ügyet szolgáljuk. Volt ilyen is, igaz? Jól emlékszem rá? Igen. Ez megtörtént. Esett. Volt. Tehát, hogy ebből azért számomra mindig lejött, hogy nem gondolod túl te ezt a dolgot, ami általában a contentnek szerintem mindig jót tesz, mert marad egy ilyen kis eredeti íze a dolognak. Aztán volt több, kevesebb videód, így nagyon-nagyon random, és ugye volt most nyáron egy ilyen esemény, amikor is privátba kerültek a videók, és fölkerült egy ilyen nagyon szürreális videó, ami nem is igazán tudom, hogy miről szólt, de biztos volt koncepciója, csak nekem nem jött át, és utána volt, hogy így követnek téged, és ugye ezen ment egy ideig a YouTube-on a téma, hogy na hát akkor most feltörték a csatornádat, te is kiírtál ilyeneket, nem, hogy tényleg feltörték, és higgyétek el, és stb. Tehát tulajdonképpen ez egy jó reklám volt, megágyasztatok ennek a Surreality Show-nak. Igen. Ami, hát nem tudom, hogy most milyen sikert aratott vagy sem, majd nyilván érdekelne a véleményetek, hogy mire számítottatok, hogy elégedettek vagytok-e ezzel, de aki nem látta, az mindenképpen ajánlok neki egy-két részt teljesen random nézzen meg, mert ilyen nagyon-nagyon hullámzó az én nézőpontom szerint a műsornak a hangulatai témára is mindenhogyan. Viszont egy olyan tartalom, ami jelen pillanatban szerintem bátran ki lehet jelenteni, hogy Magyarországon biztos, hogy nincsen, de én nagyon külföldön se láttam ilyet. Ez egy olyan, hát mondanám, hogy egyszemélyes talk show, de nem az, hiszen ott van ugye Bobby, a stáb, aki a háttérember, aki néha nem háttérember, néha bejön közbeszól, és ugye folyamatosan beszélgettek egymással. Tehát egy tök érdekes koncepció. Nekem és kéne egy ilyen. Igen. És mondhatjuk, hogy ez egy ilyen tudatos trash műfaj, nem? Kisebb-nagyobb tudatosság van benne, de inkább tudatos, mint nem. Viszont Dave, nagyon jó volt az átkötés, ezt csak elfejtettem. Nem jutottam szó. Igen, tehát körülbelül ezt várjátok a Surreality Show-tól is egyébként, tehát hogy teljesen random történnek meg benne dolgok. Olyan a Surreality Show, mint képzeljétek el a Mona Lisát, kb. És hát olyan, ja. Nem érhetünk hozzá, és furcsa, nem. És szelfizni kell. Inkább túlértékel. Ha láttátok már a Mona Lisát, akkor az úgy néz ki, hogy áll előtte 200 ember is szelfizik. Igen, mint az... Kiálltál túlértékel. Ez olyan, mint egy vonatbaleset, nem tulajdonképpen. Én megmondom őszintén, hogy nem vagyok hashtag survive! De most utána néztem a csatornátoknak. És nagyon érdekelne, hogy miért volt a váltás. Tehát, hogy miért éreztétek azt, hogy, hogy váltásra lenne szükség? Azért, mert belecsömörlöttetek abba, amit eddig csináltatok, vagy egész egyszerűen igazából felháborítónak tartjátok, hogy mi az, ami most igazán megy a YouTube-on, és egyfajta görbetükröt akartatok ezek a videósok elé állítani. Ez annyi hát ez... kiegészítő kérdésként, első kérdésnek, csak mert mégiscsak itt vagy Bobi, te is, aztán, hogy valamit mondj is. Egyáltalán hogy kerültetek ti össze? Mert egyébként a Funmaker Marci csatorna az egy emberről szólt, egyszer csak ez befejeződött, és akkor elindult ez, és végül Bobival együtt, szóval hogy került össze, hogy alakult ki a szimbiózis köztetek, hogy kerültetek így egymás közé, egymás mellé? Mi hát volt az ötlet? Ez egy tipikus ilyen szerelmes sztori volt egyébként. Igen. Ő is hozta, amilyen volt, én is, összetettük, amíg volt, és akkor így megszületett a közös szerelem gyermekünk. Hát, nekem aztán mennem kell, sziasztok! Várjátok, kattintom, hát fél óra van körülbelül hátra. Én bármilyen szerelemre nyitott vagyok, mesélj! Jó, lehet, hogy van egy harmadik a Surreality-be. Még nem biztos. Még egyszer, bocsánat. Semmi. Még egy hely a Surreality-ben? Valami ilyesmit hallottam. Mindegy. Ez a podcast nem fizet annyira, úgyhogy... De amúgy normálisan válaszol a kérdést, mert sokszor érzem forgatáskor is, hogy nekem kell felvenni a fordulatszámot, hogy arra már nem is emlékszem, hogy Marci hogy keresett meg, de nekem is volt egy hasonló ilyen próbálkozásom még pár évvel ezelőtt, és akkor ez miatt is, ha jól tudom, ha beszélhetek a nevedbe, Márton kollégám, hogy benne is volt, hogy hasonló műsort akar, és akkor így tegyük ketten valamit alkossunk, és akkor elkezdtünk agyalni, teltek a hetek, napok, és akkor hát tényleg így közös szerelem gyermekünk lett a Surreality. Jól mondom, vagy nem? Nem tudom már. Hát az eredeti terv az volt, hogy szerzünk valami szponzor, de nem jött össze, aztán így jött a Surreality. De eleinte az volt a terv, hogy egy ilyen hát ilyen napi vlogos csatornát akartam. Mert olyan még nincsen, és gondoltad ezzel így betöltenéd az űrt, nem? Hát igen. És az nem jött össze, mert felvettem egy hetet, de minden nap ugyanazt csináltam. És belegondoltam, belegondoltam, hogy egy idő után nem lesz túl érdekes, hogy kimegyek a szobámban a nappaliba. Pedig én mondtam is neki, hogy fel kéne dobni a pályát timelapse-szel, meg ez a jazz beat underground zenével, de aztán mégis váltanunk kellett. És ha egy drón követett volna mindig a hálóban? Igen, mondjuk nem a Bobby követett volna, hanem egy drón. Az nagy meló, az a baj. Ja, mert ezt vágni kell. Két is elég magas, drón ugyanannyira tudott volna felmenni, tökéletes. Igen. Azért a viccet félretéve, de nem. Tehát elégedettek vagytok azzal, ami eddig kijött a műsorból? Mert azért azt nézem, hogy így folyamatosan szépen lassan, de azért így nő a megtekintés, meg a nézettség is. Illetve ami most mondjuk fölkerült, ez a Stabi Esztes videó. No. Ez egy wow. Tuti Balázs, nem néztem meg, de Tuti Balázs. Biztosra megy. Tehát ez is egy közös videó, vagy csak a Surreality közös, vagy ez most hogy van? Ez a videó, ami most fölkerült, azt én csináltam. Mert elkezdtem, és akkor így befejeztem. És megbántad? De közben nagyon kattogsz meg minden. Igen, gomnyomás az egy ajándék. Ezt nem tudom megoldani. Ez a gomnyomástól van, gondolom, amikor megnyomom és kinyomom. Te a Dév. Nem, te a Dév. Dév játszik valamit, és halljuk. Nem, esküszöm, nem játszom. Na, se próbálj helyet felszabadítani. Még el se indultak a szerverek. Szólok. Én se játszom. Azért nyomok, hogy folyamatosan join, mikor indulnak el a szerverek. Csak annyi különbség, hogy én tényleg nem játszom, te meg játszol. Esküszöm, nem. Felüljek egy streamet arra, hogy mi van a képernyőmön? Kicsit kell, de én most megmondom neked, hogy Agrob Honda GV2-zik, én PUBG, én nem játszok semmivel. Hoppá, hoppá! Neked most nem jönne. Kicsit úgy érzem magam, mint amikor új iskolába megy az ember, és az első nap kérdezi a tanár, hogy mesélj valamit magadról, és így én kínosan el kell mondanom, hogy Mizu van, de ennyit akartam. És ezt választottad pályának. De minket legalább érdekel, nem úgy, mint az osztály. Pontosan. De tényleg? Hát valahogy ki kell belőled húzni a lényeget. Ha már önként... Vallatás, érték! Sittes poén, mi? Sittes poén, igen. Most kérlek az olvasólámpát irányítsd a szemed felé. De ne érezd közben magad kellemetlenül. Oké, akkor viszont... Hát kérdezek én picit mint hogy nem tudom, hogy kérdés vagy nem. Oké, elindult ez a Surreality Show, megy már mióta, megy hány epizód volt belőle? Heti 2 van belőle, van 6 körülbelül? Mennyi van most? Hát most 10. 11. Mennyi van ebben még egyébként szerint? Szóval nem értem a csatornának a koncepcióját, mert oké, hogy egy napi vlogot lehet úgy csinálni, hogy minden egyes ugyanaz, és máshogy megcsinálod. De hogy ez egy ilyen picit ilyen megmondó csatorna, nem? Jól látom. No. Egy ilyen rend is, nem feltétlenül rend, de hogy valamilyen ilyen annak valamilyen kiburjánzott, tehát ilyen... Kiburjánzott. Tisósó valami, yeah. Elegánsan lépjünk túl ezen. Igen, vegyük úgy, hogy értettem. Mit akartok belőle kihozni? Szerintem az, ami a tagline, az tökéletesen leírja, hogy mit akartok csinálni a YouTube sötét oldalára rávilágítani. Tehát, hogy ebben simán benne van a rend, mint olyan, de közben meg egyfajta ilyen, hát tényleg egy szürreális népnevelő és népnevelő kurzusnak tűnik igazából az egész. Az jó, amúgy, igen, amúgy egyetértetek, mindjárt dobok egy D10-zel valami 0-0-át, nem tudom, ez jó válasz volt, Dév. De nem, amit Goodlack mondott, hogy még mennyi van benne, ugye jött a kérdés, hogy mennyi, még csak el se kezdtük, ez még csak a felvezetés. Még csak, van csak egy konkrét koncepciótok, még jó pár izé. És mi a koncepció így személyenként, mint ahogy most Marci nyomta, mit tudom, Szabira, kimenni, végig elemezni, nagy elemzés, nagy művet csinálni. Nem. Ez nagyon tetszett, az egy nagyon jó videó lett. Abba te is benne voltál, Marci. Figyeltem benne, nagyon büszke is voltam magamra, hogy végre beleválogattak egy videómat valahova. Nem egyébként, szóval, hogy akkor van egy konkrét tematika az elkövetkezendő mondjuk fél évre, vagy ami éppen jön, ami éppen menő, mert visszatérő poén nálatok a napi vloggal való viccelődés, visszatérő poén nálatok, hát nem is poén, visszatérő dolog nálatok a szponzorok folyamatosan. Ezek visszatérő dolgok, de hogyha ez folyamatosan ismételők, akkor repetitívé fog válni a végére, és akkor egyszer csak ez így elfogy, hogy van még, vagy van benne plusz, vagy van erre egy tematika, vagy jön, ahogy jön, aztán jól meglátjátok. Tudod, és Marci olyan kérdést tesz, hogy így elmegy így Bobby, és így befordul a sarokba, és bepakarszíjózni. Bobby, igaz, hogy ebbe ennyi van, és repetitívé Bobby, ez így egyáltalán nem fog sokáig tartani. Igaz, Bobby? Kipróbáltam valami értelmes kérdést feltenni, és Marci, nem csak kivégőzni az elejétől. Én csak várom, hogy mikor válaszoltok az első részére, de már 26. részénél járunk a kérdéssel. Már elfelejtettem hallod, az elejét. Nem érzed, hogy ez egy kihaló műfaj? Hát egyszerűen nem értem. Bobby, tényleg nem akarlak megbántani, és szeretném, de hogyha nem éreznéd offenzívnek ezt a dolgot, de nem érzed úgy kicsit, hogy lejárt lemez, amit most készítettek el? Nem is így kérdeztem. Jó, bocsánat, Keveri, legközelebb teleőzöm a kérdéseket, hogy neked is érthető legyen. Mindenképpen. De... Nos, nem érezzük még lejártnak. Mi volt a kérdés? Csak neked. Uram, hogy jött az, hogy lejártam, vagy nem ezt kérdeztem, csak hogy van-e valami. Csak ezután az utolsó részben már guest leszel, az biztos, meghívunk a stúdióba. De van nagyon sok tervünk, és most tényleg úgy tűnhet, hogy nagyon elmentünk ebbe a rendes irányba, meg minden, de nem feltétlenül szeretnénk ebbe maradni, másfelé is akarunk nyitni, és pont ezért az elkövetkezendő epizódokban most nem is fogunk ezekkel nagyon foglalkozni, vagyis így jobban így videósokkal. Lehet, hogy lesz ilyen újabb trend, amire reagálunk, de például a nem is tudom, jövő heti két rész lesz az, ami, ahol, ami még az internethez se lesz nagyon köze. Szóval próbáljuk megtalálni az egyensúlyt, ugye most még elég elején járunk, kísérletezünk, volt is már az elején egy ballövésünk, ha úgy mondhatom, hogy a, már a harmadik adásban már egyből egy ilyen külön kiadásabb, extrásabban ezzel a világvégés adással készültünk, ami ugye nem ez a tipikus leül Marci elmondja, hanem kis narratívát vittünk a dologba, úgy vicceltünk, és túl korai volt, szóval vegyünk elő valakit, akit fikázunk, mondta Marcinak, azt csináld. Mondjál, Marci, valamit te is, mert már kezdem kelleten érezni. Há, jó voltál, tök jó voltál. Kb. Ugyanezt mondtam volna én is, szerintem. Csak kicsit mélyebb hangon. Meg erotikusabban egy kicsit. De egyébként jó, nem tudtam a Good Life kérdését értelmezni egy idő után már. Nem volt kérdés, sem. Nem benned van a hiba. Csak megmondta, hogy szarok vagytok, tehát Marci, ennek a kérdései. Marci nem kérdezett, meg nem válaszoltál, úgyhogy nagyon megválaszoltál. Gyerekek, gyerekek, ebben ennyi van! Ennyi van ebben az egész beszélgetésben. Jó, köszönjük, hogy itt voltatok, a Patron még azért utoljára beolvasunk. És Good Luck-nak megmondom, hogy még van benne szerintünk. Így van, és Good Luck még van benned. Nyomjad tovább. Bennem már nagyon régóta nincs. Ne aggódjál, még lehetsz Fanta nagykövet, vagy mi a túró. Jaj, ne. Egy kicsit toxikodhatok, csak egy nagyon picit. Persze. Ezek után már csak az hiányzik. Végre valaki, aki csinálja helyettem is. Na, csináld, papi. Tök véletlen. Én nagyon-nagyon kevés magyar tartalmat fogyasztok. Szerintem ezt tudjátok, mert én egy ilyen csúnya rossz ember vagyok. Valamiért nagyon unatkoztam itthon, és feldobta nekem a Bánki Beninek egy régi videóját a YouTube, és a Bánki Beni abba... Az ki? Ez a poetris csáma? Így van, igen. Egy tök intelligens, rátermelt gyerek. És egy olyan videóban, ahol gyakorlatilag szétszedi a Szabi Estet, hogy mennyire igénytelen, és mennyire ostoba, amit csinál. És akkor a következő videó, ami feldobott, amikor a FEV-be bemutatta a Szabi Estet, mint az új főnökét. Hát az idő. És így ültem, változik. És így mondom, hát ezt nem tudom kihagyni, és mondom, beírtam neki kommentben, mint a jó fiúk, hogy bocsáss, hogy minden kötekedés ellenére mondom, te hogy élted meg, amikor összekerültetek a Szabi Estel ezután a videód után? Egyébként Marcinak a legutóbbi videója pont erről szól. Ez az ilyen egész estés 41 perces sztori. Hát mert az egyértelmű, hogy az, hogy köti a szerződést, gondolom, és papi, hát nagyon... berakták mellé azt az embert, akit valószínűleg utál, mint a kakit. És hogy ez biztos kérdés, papi, hogy fájdalom. Én megnéztem a Szabi Estés videótokat, és nekem ez volt az első találkozásom vele. Tehát én nem tudtam, hogy ő kicsoda, mindig hallottam, hogy létezik, de ő a YouTube-nak, meg ugye a világnak, meg az intelligenciának, meg mindennek azon a részén mozog, ahol én nem nagyon. Úgyhogy ez egy ilyen szemfelnyitós dolog volt számomra. Bár nem egyébként volt, aki megjegyezte. Sem. Na, nem egyből feliratkoztál. Hogy retrosákos Jenny kommentelte alá, hogy ha már itt a témánál vagyunk, hogy hát érti ezt a videót, meg minden, de hogy ez inkább így személyeskedés. És igazából volt ez a fajta komment is egyébként a videó alatt, bár azt nem mondanám, hogy ez volt többségben. Személyeskedésnek semmiképp nem mondanám, ugyanis minden információ felelhető az interneten, amit felhasználtam. Bár egyébként meg tudom érteni, például a retrosok, a Kenny Dovánnak is ez volt a véleménye, hogy inkább jelenségekről kéne beszélni egy-egy személy helyett. És az enyém is. Zárva. Ja, meg Bobinak is. Bocsi, igen. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy az is akár a megoldás része lehet, hogy egy jelenséget egy-egy személyen keresztül bemutatni. És ez is folyamatokat indíthat el emberekben. Igen, az egyértelmű, hogy a legegyszerűbb, hogy a tudják valamihez kötni. De én örültem például, mert szerintem életemben nem kaptam ennyi kommentet a videóm alá, ráadásul kifejezetten kevés helyes írási hibával kommenteltek, ami nálam nagyon pozitívum volt, főleg úgy, hogy rengetegen megfogalmazták normálisan, hogy mit gondoltak a dologról, és szerintem nagyjából a kommentek 1%-a ment el trágárkodásba. Úgyhogy nekem ez egy pozitívum volt. Egyébként mindenki irigyenyó vagy. Igen, az vagy. Az. Ella, jó? Illígy. Amúgy ez egy érdekes kérdés, ugye ezt, amit Kenny feldobott, hogy hát a két része volt egyébként a kommentjének. Az első az, hogy ugye ez személyeskedés, és miért nem magával a trenddel foglalkozunk. És a másik része pedig az volt, hogy egyáltalán minek kell erről beszélni, így is az egész év arról szólt, hogy a rend videó, és hogy ebbe pörgött a YouTube, a magyar YouTube legalábbis. Viszont az egyik részével nem tudok olyan szempontból egyetérteni, mégpedig az első részével, hogy miért személyeskedés. Én azért azt gondolom, hogy ha valaki, tehát mondjuk egy Győzike, vagy egy Berki Krisztián vele áll egy olyan trendbe, vagy életstílusba, vagy nevezzük ezt akárminek, értékrendbe, hívjuk inkább értékrendnek, mert szerintem az sokkal kifejező. Értékrendetlenségnek. Vagy egy értékrendetlenségnek, akkor én azt gondolom, hogy ha valaki azt mondja, hogy hát ez az ember, ez meg hogy lehet, hogy a tévében van, és herevasalásos történeteket ad elő, ami egyébként még kamu is, egyébként nem mintha sokat javítana a helyzetén, hanem kamu lenne, tehát így. Nem, tehát akkor az a helyzet, hogy ő ugye beleállt ebbe a dologba, és ő az arc saját magát ennek az arcává választotta. És nehéz, és szerintem egyébként nem is feltétlen kell elválasztani magát hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, virtuális személyiséget, vagy mert nem tudom egyébként ezek az emberek amúgy milyenek. Mert hogy ő ugye ezzel kiáll, és ő bátran hirdeti, hogy igen, én ez vagyok, hogy is mondja, hogy valakiről vagy jót, vagy semmit, és... Ah, ne szólaltad, idézem! Élek úgy rosszom, ne szörve mit! De tényleg, és ő ugye saját magáról is hirdeti, hogy ő ilyen, és ő ezzel ért egyet innentől fogva. Ez nem személyeskedés az én véleményem szerint, hanem ez egyszerűen egy kritika. És mint olyan, aki a YouTube-ra videózik, vagy akárhova videózik, az ugye közszereplő. És neki a törvényileg is jobban kell bírnia a kritikát. Vagy hát egyáltalán valamilyen szinten kell a kritikát bírnia. Mondjuk, ha azt írná neki valaki, hogy mit tudom én, dögölj meg, te szemét, itt levágom a fejedet, az törvénysértés. Egyébként ezt írják is, tehát a kritika nem áll meg a kritikai szinten, hanem nagyon sokan úgy kezdenek el személyeskedni, hogy effektív ilyeneket írnak le, hogy ő csúnya, meg hogy ő meleg, meg hogy ő mit tudom én. Tehát ugye a kritika is más, meg az is más, ha te egy hamis tényt állítasz a másiknak az alapján, hogy megnézted egy videóját. Szóval szerintem itt arról van szó egyébként, hogy sokan összekeverik a magánéletet és az internetes életüket, és ez a randvidósoknál figyelhető meg a legjobban, ugyanis ezt a személyeskedő vonalat igazából a randvidózás alja kezdte el csinálni. Akik ezt nagyon összekeverik, ugyanúgy, hogy nem videósok is összekeverik, így nem arról mondanak véleményt, amiről kéne magyarul a munkásságára egy-egy videósnak, hanem magáról a szeméről, hogy néz ki, milyen a nemi identitása, és összekeverik azt, hogy valakinek van a nyilvánosságban betöltött szerepe, Szabiesnek az, amit látunk, amiről a videót is készítettem. De nem arról mondanak nagyon sokan véleményt, hanem arról, hogy hogyan néz ki, aminek köze nincsen ahhoz, hogy milyen szerepet tölt be a nyilvánosságban. Pontosan, és valahol szóval itt a lényeg egyébként. Köszönöm, szóval nekem én leszarom, hogy milyen ember valaki egészen addig, ameddig nem akar rávenni mást, és nem mutat olyan példát a fiatalságnak, már pedig ezt az embert valószínűleg az iszonyatosan befolyásolható réteg nézi, akik még saját magukra se találtak rá. Igen, nekem ez a legnagyobb bajom ezzel, hogy megállapít egy bárt, amit végtelenül könnyű megugrani, és végtelenül egészségtelen. Ez az egyetlen egy problémám, hogy semmiféle felelősséget nem vállal azért, amilyen káros dolgokat csinál. Meg ezt... Kinek egyébként nagyobb a felelősségre ilyen téren? Aznak az embernek, aki minden videójában iszik, cigizik, akár a drogozás élményéről mesél. Vagy annak a nagyobb a felelőssége, aki minden szart orba szájba promózik, és minden szart elfogad, és pénzért mindent lenyom a torkodon, és ezzel befolyásolja a te vagy a szüleid pénztárcáját. Melyik a nagyobb felelősség? Mindenkinek ugyanaz a felelőssége. Egy olyan normát, egy olyan képet kell képviselnie, ami nem erőszakolja meg a tinédzsereknek a világképét. Plusz én úgy gondolom erről, hogy egyébként szerintem annak a másodiknak, amit mondtál, Marci, a szponzoráció nyomatásnak szerintem sokkal nagyobb felelőssége van. Pont azért, mert míg mondjuk egy Molnár Krisztián, aki hogy cigizik, iszik videóban, nem mondja azt a nézőinek, tehát nem mondja ki, hogy ez egy követendő éles téma. Hanem ő Molnár Krisztián, aki cigizik és iszik videókban. Ő nem érzi ennek a súlyát, így a felelősség tudata sincsen a helyén, míg Szabiest tudatosan nyomatja ezeket a videókban, tudatosan kerüli a forrókását, és tudatosan megy el a tény mellett, hogy folyamatosan téveszti meg a nézőit, amiről a videóm is szólt konkrétan. Molnár Krisztián nem mondja azt Molnár Krisztián, hogy igazán, gyertek ti is, piáljatok velem, igyatok, cigizzetek, nem mondja azt, hogy ez egy jó példa. Aki szereti ezt nézni, az erről rajta, viccnek nézik a legtöbben. Viszont Szabiest azt kimondja, hogy tök jó a Fanta, annyira állat, vegyétek, nagyon jó, ez egy követendő éles stílus, amit én csinálok. Szerintem ez egy nagyon nagy különbség, hogy... Úgyhogy előtte mondja, hogy hát én izé hányok a cukros italoktól. Igen, aztán meg az arca lesz ugye egy olyan kampánynak, úgyhogy ez szerintem egy nagyon nagy különbség, hogy van... Ilyen egyébként elnőző. Aha. Persze. Hát Marci videójában össze is vágta ezt szépen. Tehát, hogy hát hány ingere van a cukros üdítőktől. Utána meg Fanta űrkövetség. A Bánki Beninek meg hány ingere volt Szabi eztől. Aztán utána meg ő is. És ugye mindenhol ott volt egy nagyon finom papírillatú szerződés, ami alapján én nagyon szép. Igen, igen. Nagyon szép, és oda volt egy kicsike kis gázmaszk is rögzítve, ha még nincs semmi. De mondjuk, az a fél minta az nagyon jól jön néha. Egyébként Bánki Beni... Mondja, Dév, elnézést kérek, nem szeretnék bele pofátlankodni. Nagyon sajnálom. És még volt is ilyen recsegő hang a mikrofonnak. Igen, én csak ennyit mondtam, hogy ezek az emberek még gyerekek. Én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szerintem igazság szerint a Beni nem nagyon okolhatta az egészen, mert hogyha jól tudom, sokkal előbb benne volt ebbe az egész FEB-be, mint hogy bejött volna Szabi. Hogy is, és te nem, ez nem, egy nem, így nem keresnek cégek embereket. Egy megkeresés volt mind a hármukra, utána az, hogy videóban hogy hangzik el, hogy ki mikor hogyan csatlakozott, az teljesen más, ez egy megírt forgatókönyv. Egy megkeresés volt mind a hármukra, mert ennek egy hónapnyi lefolyása van egyébként, hogy mindenki benne van-e, mindenki hogy van benne, vagyok. Papírokat lepapírozni, stb. Mert én sem tudom, biztosan. De az eddigi tapasztalatok alapján egyébként így szokott működni, hogy egy megkeresés, sok kiajánlás, hármat kiválasztanak belőle, ti lesztek, oké, cool, mehet. Beszélgetés. Én ezt azért nem vagyok benne biztos, mert például nekem már volt olyan, hogy megkerestek, megbeszéltünk valamit, lebeszéltünk időre, és utólag derültek ki olyan dolgok, ami miatt mondjuk, hogyha előre tudom, akkor azt mondtam volna egy nagy vaskos ló kolbászt, de mivel már így le lett fixálva a dolog, alá lett írva, így már nem pattogtam, hanem megpróbáltam hozzá a lehetőleg nagyobb mosolyot vágni, hogy jó, legyünk túl rajta. Hát de kaliberében ez a Fanta Bigyó, szerintem ez nagyobb annál, mint hogy ekkora improvizáció legyen. Igen, meg papi, azok egyszerű megkeresések. Ott van ez, de amikor egy ilyen hosszú távú együttműködés kötsz bárkivel, akkor nincs az, hogy meglepetés vendégnek itt van ez. Hát legalábbis nem akarunk rajta. Bánkiben az kommentelt a videó alá egyébként, és egy kifejezetten érdekes dologra hívta fel a figyelmet, mondván, hogy ő a sok szponzoráción kívül tesz pozitív dolgokat és a fiatalságért, ami például irodalmi estek, ezt fel is sorolt a kommentben. Csak ezzel az érveléssel az egyszerű és nagyon nagy probléma, hogy a videó is arról szól, amit én megtaláltam az interneten, mondjuk egy kicsi kutakodás után. Na most én arról egyetlen egy feljegyzést nem találtam egy videót, hogy ő történelmi esteket tart, vagy felolvas. Mégis az első oldalon hoztak ki a YouTube és a Google és a Fanta, az OTP, a Top Joy-os reklámokat. Így szerintem az az érvelés, hogy ez a kettő egyensúlyozza egymást, meg a fiatal korára tekintettel ő most kísérletezik, hogy mit érdemes és mit nem, az üti egymást. Ugyanis, de hát hogy hogyan akar valaki az értelmiség szerepét felölteni, miközben hát látjuk, hogy mi történik. A de egyébként ezzel, tegyük fel a kérdést, figyelj, ezzel egyébként van, most kicsit ugye a Szabi S-nek a személye ilyen gyújtópont, tehát most ezt kicsit emeljük ki ebből, és tegyük be ezt a srácot, egy teljes, mit tudom én, egy akármilyen reklám környezetbe. Önmagával ezzel, én, vagy önmagában ebben én nem látok problémát, hogy van egy szponzoráció. Szerintem a legnagyobb probléma nem a szponzorációval van, az én véleményem szerint, hanem azzal, amikor a szponzoráció az nem egy kimondott dolog, nem egy olyan konkrét, megállapított, mindenki számára jól kivehető dolog, mint mondjuk, mit tudom én, egy parfüm reklám, ahol ott van a XY arc. És van egy, nyilván tudod, hogy a Angelina Jolie nem fújja magát valószínű azzal a 3400 forintos parfümmel, de ez egy ilyen dolog. Vagy ez a reklámban ez kurva jól mutat. Így hát, van. És ez lehet mindenképpen csinálni, azzal tehát érted, teljesen egyértelműen kell kommunikálni a nézőit felé azt, hogy mi fizetett tartalom, és mi nem fizetett tartalom. Meg a fizetett tartalom a között is van különbség. Van olyan, hogy valaki ad neked pénzt azért, hogy te használjál egy telefont, és ez teljesen rendben van, te használod a telefont, de egészen addig, ameddig nem azért fizetnek neked, hogy te azt mondd, hogy ez a telefon a legfaszább dolog, ami valaha a kezemben volt. Megváltott az életem, nagy muter már nem beteg. Nagy muter, igen. Még a csoda látokon nem volt beteg. Ezek között azért nagyon-nagyon lényeges különbségek vannak. És itt nyilvánvalóan nem csak a cégnek és a videósnak van felelőssége, hanem a YouTube-nak is, aki indokolatlanul kevéssé ellenőrzi ezt. Mert ugye amúgy tehát amikor te bekattintod az adott, vagy feltöltöd az adott videót, ugye ott van, meg is kérdezi, hogy van-e szponzorált tartalom a videódban. Ez olyan, mint amikor hazajöttem 16 évesen, és az édesanyám megkérdezte, hogy ittam el, mondom, nem. Egyébként, oké, okay, nem. Lehetőséged van most már bepipálni, és ez azért van, mert ezt jogilag egyébként figyelik. Szóval, hogyha te vezetsz egy magánvállalkozást, amire ezek a pénzek jönnek, vagy te vezetsz, hogyha te számládon pénzforgalom jelenik meg, neked azt mindig meg kell tudni magyarázni, hogy ugyan már miből. És hogyha elkezded magyarázni, hogy ugyan már ebből, hogy ebben a videóban én azt a Fantát a háttérbe odaraktam, és ezért a Fanta ennyi meg ennyi 100 000 forintot küldött nekem, akkor neked meg kell mutatnod azt a pontot abban a videóban, vagy abban a megjelenésben, ahol te erre felhívtad a közönséget figyelmét. És ezért van ott az a kis pont, hogy a dolog az, vagy a videó az fizetett termékmegjelenés. Mert ez jogilag támadható. Ez teljesen rendben van. Azt láttátok már egyébként? Micsodát? Hát bal lent van, feljön egy ilyen kis gomb, és akkor rá van írva, hogy fizetett tartalmat. Egyébként azt én állandóan látom videók alatt, és szerintem tök jó, hogy ott van. Tehát, mint a Linus Tech Tips-et szoktam nézni, és akkor, hogyha olyan tartalom van, ugye szinte mindig videóban elhangzik, hogy regisztrálj ide, meg oda, meg csináld ezt, meg azt, és ugye mindig ott... Crunchyroll. Na és de hogy ott van bal lent, szerintem senkit nem zavar, sőt, örülök neki, hogy ott van, mert legalább... Látom, hogy szupportálják a YouTube-os közösséget. Régi dolog, amúgy, köszönöm szépen. Hogy ez nem tudom, egy fél éve lehet maximum benne a YouTube-on, szóval előtte egyébként ezért nem voltak. Utána pedig őszinte legyek, mindenkinek a saját döntése, a saját elhatározása egyébként, hogy kirakja oda, vagy nem, semmi nem kötelezi, lehet a jogilag lehet támadni, de egyébként senki nincs rá kötelezve. Amúgy pedig ugyanúgy elfogadható az, hogy ha azt mondod, hogy megkeresett az a cég, és pont, vagy ugyanúgy az, hogy együtt kitaláltunk valamit, és azért készül ez a videó, ezek ugyanúgy helyettesítik azt, mert akkor te tudatosítottad a közönségedben azt, hogy ez bizony egy általuk, vagy egy közösen alkotott dolog. Nekem például volt egy kántás dolog, ott az elején bemondtam, hogy a kántával közösen kiajaltunk egy olyan ötletet, hogy én akkor erről és erről beszéljek, megkértek erre, valami ilyesmit mondtam. Én ezért például onnan nem raktam ki, hogy ez egy fizetett termék megjelenítés, mert igazából, vagy fizetett promóciót tartalmaz, mert amúgy meg kicsit úgy éreztem, hogy félig nem is szól nekem a K&H, egy pillanatig nem mondta azt, hogy mondd be, hogy a K&H mennyire király, hanem beszélj sztoriról, és egyébként említsd meg azt, hogy nálunk meg vannak ilyenek, közben lehet, hogy másoknál is vannak, de ők kerestek meg, együtt találtuk ki, oké, beszélj erről, mondd bele azt, hogy vagy mutasd meg, hogy nálunk is vannak ilyen. Oké, cool, beszélek erről, amúgy is akartam dumálni. Ott meg nem éreztem volna egyébként szükségesnek azt, hogy kirakjam azt, hogy fizetett promóciót tartalmaz. De ugyanakkor, amikor egy Coca-Colás, most direkt mondom azt, egy Coca-Colás pólóban, egy Coca-Colás brandingelt háttérrel, egy Coca-Colás termékekkel jobbra, balra, előtted, mögötted kétszer beleiszol, ott viszont, és egyébként a videó nem szól kicsit sem a Coca-Coláról, csak tele van brandingelve Coca-Colával, ott meg viszont szerintem érdemes Marci, lenne belemondani. Én elhatárolódok ettől, Coca-Cola. Marci, meddig látod, hogy mehet a kapipálás, és meddig nem? Nem érzed már, hogy most meg kell pipálni mindent? Nem érzed itt a vége? Marci, hát attól most még, hogy... Most stressz nyomtok rám, hogy keresek vissza mindent? Hogy nem, csak megpróbáljuk azt a kérdést, amit az elején feltettél fordítva, hogy... Hogy attól még, hogy mondjuk egy megbeszélésen nem jön szóba, hogy neked ki kell mondani azt, hogy királyadta meg, az ugyanolyan termék megjelenítés, mint egy Coca-Cola elhelyezve a háttérben, hogyha belegondolsz. Mert most melyik céggel ülsz le úgy tárgyalni, hogy belemondják a pofádba, hogy és mondd ki, hogy milyen kurva jók vagyunk. Minden másodikkal. Csak? Minden másodikkal úgy ülsz le, hogy mondd ki. És utána pedig eldönteted, hogy te azt mondod, hogy nem fogom kimondani. Hát nem egy ilyenem volt, már ne viccelj. Nagyon sok ilyen volt. Mondd ki, nem azt mondom, kimondani. Nem azt mondom, hogy nincs ilyen, csak azt mondom, hogy ez 100% normális. Egy normális ember. Milyen marhahús? Egyszer, nagyon jó a videó. Szóval, hogy tele van ilyennel egyébként. Ez 100% marhahús, ezt ki kell mondani, ennek benne kell lenni a videóba. Onnantól kezdve te eldöntöd, hogy bemondod-e, vagy nem. Hiszel-e benne, vagy sem. Felhoztad, hogy az előbb felhoztad, hogy hány ilyen cég van, aki mondja az arcodba, minden második. Na jó, de alapvetően maga a kérdésen nem, tehát a Marci, jó, ez így nehéz lesz, a Marci felé intézett kérdésével. Marci felé intézett. Igen. De egyébként ebben benne van az, ezt a Marci fejtegette nagyon jól, már hogy a mi Marcink szerintem, azt ő mondta, most már nem vagyok benne biztos, hogy annyi Marcival. Alapvetően, ha te ezzel pénzt keresel, akkor fel kell tüntetni. Ez ilyen nagyon egyszerű, szerintem. Tehát, hogy erre téged törvények köteleznek, pont. Tehát, ne adj Isten, esetleg ugyanúgy, még mondjuk a reklámot kreatívan oldod ugyanúgy, meg, hogy valami ugyanúgy, hogy a tévében ezt lehet látni, bizonyos filmeknél is aztán, vagy sorozatoknál, magyar sorozatoknál egyébként ez jellemző, hogy egyszerűen kiírják, hogy termék megjelenítést tartalmaz. És valahogy ezt ugyanígy kéne, nem? Amúgy szinte a média törvény ugyanúgy vonatkozik Marcira is. Meg én azt szerettem, amikor újravetítették. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a YouTube az nem feltétlenül számít szerintem Magyarországon média. Vonatkozik most már. Két vagy három hónapja terjesztették ki rá egyébként, igen. Hallod, amikor újravetítették a valamelyik csatornán, újravetítették a szomszédokat, mert igen, nem felkapott is, lett. És a szomszédokban is bele volt írva, hogy termékmegjelenítést alkalmaz. Hát oké, de a szomszédokban konkrétan ott tényleg ott jelent meg először a bújtatott termék megjelenítés. De hogy milyen érdekes, hogy... Ott, és akkor még nem írták ki. És ez érdekes, hogy érdekes lehet megvizsgálni, hogy régen nem, senki sem volt vagy a mindenki BB pezsgőt iszik meg boltba, és mindig az látszódik. Utána nem volt ez, hogy meg kell jeleníteni. És érdekes, hogy most már mennyire felkapnánk a szemünket, hogyha a barátok közben BB pezsgőt inna mindenki. Oda is kiraktam. Még a termék megjelenítés gyerekcipőben járt, mondjuk. Na de igen, épp ez az, hogy pont akkor az időbe kellett volna mondjuk elmondani, na hogy ez egy termék megjelenítés, most meg már mindenki tudja, a 12 éves gyerek is, hogyha mondjuk a Good Like Marci reklám valami termék megjelenítést csinál, az valószínű valami reklám, vagy valami olyan dolog. Szerintem pont, hogy most tartott a YouTube, mint a tévé akkor, amikor azt hitték, hogy igaz minden kb. Még nem annyira elterjedt ez a feltüntetgetés az YouTube-on. Mert fizetnek neki, érte? Igen. Egyébként az elmúlt, nem tudom, 3-4 hónapban szerintem ez hatalmas előrelépés volt, mert sokkal több helyen látom most már ezt, mint amikor mondjuk egy éve néztem videókat. Ott régen szinte senkinél nem volt feltüntetve, és egyértelmű reklámszagú dolgok jöttek el. Hát én nem tudom, volt, és ez nem szabadik! Ez mostanában kezdi amúgy kiforni magát, ez az egész szponzor, termék megjelenítős fizetünk témam, szóval, hogy ez egy éve még nagyon gyerekcipőben jár. Nincs is baj, a baj az, hogy nem használják az emberek. Tehát pont azok, akik termékeket jelenítenek meg, pont azok nem használják. Ugye most, ha jól... Most nem a cégekről van szó. Várjál, csak egy gyors gondolat, hogy vannak olyan cégek, akik kifejezetten megkérik, hogy ne rakd oda. Már hogy a... Az, hogy a... Ez a videó... Így van. Hát akkor mondd azt, hogy... Vannak nagyon nagy cégek. Akkor most kérdezek, tehát a cégek gyakorlatilag rávesznek egy bűncselekményre téged? Hát de vagy nem téged, hanem ilyenkor... bárkit. Kérik, ne rakd oda. De ilyenkor nem azt mondod nekik, hogy... Szuka, katanai! Noni! És így letörlöd a csához. Na jó? Sziasztok! Tehát ez ugye érdekes, mert effektív akkor ők arra kérnek téged, nem? Hogy ne tegyél eleget egy jogszabályi kötelességednek. Igen, de akkor mondd azt, hogy nem. Nein. Igen, de hát gondolom, gondolom az ellentételezésként ők elég sok nullát mondanak, amilyen te átgondolod, hogy ezt megéri. De hát komolyan, hát most ennek ez a menet. Te stadiont építesz, ezt neked magyarázzon. Az a baj, hogy én pont azon az oldalon építem, ahol egyel kevesebb nullát mondanak mindenre, mint amennyibe kerül. Hát akkor ideje lenne egy kicsit, nem tudom, valamit a módszereiden javítani túl sokat akadékoskodsz ezek szerint. Nekem vannak nagyon jó módszereim, csak azokat állítólag ebben az ágazatban nem lehet használni. És akkor lépjünk is tovább ezen a témán, jó? Jó, oké. Elközben Flex terénhelt minket egyébként, köszönjük neki, innen is üdvözlőjük és puszíjuk. Egyébként írták, hogy pusziuk, hogy 15 perce nem tudom elolvasni, hogy mi van a chatem, mert csak kevi. Flexem a podcastbe. Csak bárcsak a kepi. Nem, amúgy nem. Tökre nem. Nem szeretem a kepit. Hashtag kepi. De esetleg hashtag Summersby. Hallod, és egész nyáron toltam az Ingyen Summersby reklámokat, és öregem nem vették észre. Fenébe már is. És innen üzenem, ha valaki ismeri önket. Az milyen reklám lenne? Kapjátok be. Így van. Most már tél van, nem kívánom. De tavaszra szedjétek össze magatokat. De az milyen kemény lenne, hogy ilyen inverse termék megjelentés. Ha megjelentesz egy terméket a videódban, akkor és elküldöd a számlát. De nem az, akkor utána egy kötelesség a cégnek fizetni. Gondold el, mekkora szemétség lenne. Így végig rohannék kamerával a Tesco-ban. Megszaporodnának, ha kidobtak minket a plázából az videók. Balázs építeni. Hát, fizetni a Coca-Cola-t. Ilyen kommentét. Volt stadion. Mi fizetünk az egyik videómban, hogy benne lehessen a Coca-Cola. Mi egy olyan gondolkodtunk, hogy fordított szponzoráció, hogy a videós fizet a cégnek azért, hogy megjelenjen. Akkor olyanok lennénk, mint Amerikában a csövesek, hogy ilyen papírzacskóból innánk a kólát, meg ilyenek, csak hogy látszódjon. Csak hogy mondjuk megjelenik mondjuk a Coca-Cola, és akkor ezt a videót a Coca-Cola támogatására szenteljük, 100 000 forintot adtunk is a Coca-Colának érte, és akkor megköszönik válasz videóba. Hát valami ilyesmi gondolkozunk, de ez már nagyon hosszú távú tervünk. Már látom a streamokra az ilyen donate gólokat egyébként, hogy véletlenül kólát ittam, léci! $1 kóla versus $100 kóla! Donate gólok, igen. Egyébként van szerintetek olyan videós, aki azért rak bele különböző termék megjelenítéseket a videójába, hogy azt gondolják róla, hogy egyébként ő ennyi minden dologgal támogatják? Tehát például én ezen gondolkoztam, hogy... Ez egy nagyon jó pénztisztára most. Én ismerek is egy olyan videóst, hogy tudom jó, hogy azért rakott egy csomó ideig Razer cuccokat, meg hype-olta szét, hogy ő azt gondolta, hogy attól azt fogják hinni, hogy köze van a Razerhez, de sosem. De nekem tetszett ez a billentyűzet, tényleg! Archibi! Hülye vagy? Pulzál! Hát... Red igazi switch. Gamernek húzzál a pillentyűzete. Igaz, már a félrokonság mi az habzó szájjal a görcsöktől ott fekszik, fetreng epilepsziás rohamok közepette, de púzzáljon az a billentyűzet, mert az nagyon jó. Igazából nem tudtam, hogy ebben mit akarsz kihozni, csak olyan fura volt. Na az a baj, hogy a közepén már én sem. Nem, a közepén így elfelejtettem, aztán újra visszahoztam. Tehát ez... És büszke vagyok magamra, mert el tudtam mondani egy mondatot. Szép volt! Hát, hallod? Még a végén, nem tudom, szponzorokat fogok szerezni. Papi, én is ismerem egyébként a Razer-es arcod. Én nem erősíthetem meg, és nem is tagadhatom ezt az állítást. Akkor igen. Pletykáljatok már, ez jó hallgatni. Igen, pletykálni. Jaj, de nem már így, olyan rossz pletykálni. Ki volt ez? Na, nem mondd meg, Papi, csak mondd, hogy... N betűvel kezdődik körül, a neve? Írd körül. Jézus nem. Volt, és meghajtozott a bűnöket, szóval most már feloldoztam. Hány feliratkozója van? Sok? Bejött hám, neki? Hám 20. Hám 20? Ócon? Ócon picin. Képzétek el, igen. A legnagyobb csalódás az, hogy mióta videókat töltök fel, azóta fogynak a feliratkozóim. Júj! Nem lehet, hogy az úgy direkt. Kellett volna hagynom. Lehet, hogy nem kellett volna videókat csinálni, és akkor így... Ja, nálunk is ilyen volt a hackesnél, ezt mai napig nem értem. Micsoda? Mi? Tehát, hogy mi? Folytak el a feliratkozók, amikor meghackeltek, úgymond. Kinek? Majdnem mondtam valamit. Egyébként nekem ez annyira szívmelengető mindig, amikor erről beszéltek, hogy fogynak a feliratkozóitok, mert nektek van annyi, hogy észreveszitek, hogy fogyjon. Ki igazán észre egyébként, hogyha fogy, szóval kettőből elfogy egy, akkor az azért nagyon nagy veszteség. Hát igen, 50%-ban. Igen, fú, milyen okosak vagyunk, most be tudtuk mondani. Megint azt az egyetem gyerekek, ez ma. És maradt 320, akkor ez sok. Hát ez van. Visszatérve egyébként okay. egy záró gondolat erejéig itt a szponzorációkra, hogy az én véleményem szerint, és akkor ez most tényleg csak ilyen nagyon... Ez csak a te véleményed. Ez szubjektív vélemény fogalmazva. Ez csak az én véleményem. Nem clickbait. Az égvilágon... Várja, át is nevezem a műsort, tegyük tisztában. Marci véleménye. Tegyük tisztában, zárójában nem clickbait. Szóval, hogy én szerintem, az én véleményem szerint abszolút nincsen azzal gond, hogyha szponzoráció van, nincsen gond azzal, hogyha egy terméknek az arcának keresnek fel téged. Ez szerintem egyébként egy király, főleg, hogyha szereted azt a terméket, és egyet tudsz vele úgy érteni, meg hogyha jó sok nullát írnak a szerződés végére. Szóval ezek király dolgok. Én mindig egy dolgot szögezek le az ilyen megkereséseknél, az ilyen dolgoknál, hogy ne adjanak a számba szavakat, ne kelljen olyat mondanom, amit én egyébként nem mondanék szívesen, vagy nem mondanék el őszinte szívemből, szóval amikor a Pepsi-s megkeresés volt, akkor egyszer sem kellett nekem azt a mondatot kimondanom, hogy de rohadtul imádom, és mennyire nagyon finom ez a Pepsi, az egy teljesen más kategória volt. Mert nem. Igen, ízlés kérdése, erre most elkezdhetünk. Szeretem a twistet. Igen. Azt hittem, azt mondod, hogy twistert. Sziasztok, paplóval vagyok, és én szerettem a twistet. Én most gondolom, meg egyébként meg mindig lezárva. Én meg szerettem a Twistert. Hogy mondjad a Marci? Ki játszik velem? Összességében mondom, én nekem csak ennyi a véleményem erről. Az csak az én véleményem pont nem egy, egy abszolút káros, és nagyon egy imádlak, Alex, hogy, hogy de jó. Jöttem pont. Az én véleményem nyilván pont nem pénégy. Mondok. Igen, de szerintem egyébként... Dolgok, amiket nem tudok a saját csatornában mondani, és megtudom, hogy nyilván azt... Tudnak róla a dolgokat, hogy te mit nem szeretsz, akkor sokkal hitelesebb, ha azt mondod valamiről, hogy jó, holott tudják, hogy te nem szereted. Nem annyira biztos, hogy megértettem, mit akartál ezzel mondani. Tehát, ha én azt mondom, hogy utálom a kólát, de reklámozom, akkor tulajdonképpen, és abban azt mondom, nem, hogy tök, ha azt mondod, az akkor mondod, az hiteles azért. Nem, ha azt mondod, hogy utálod, mit tudom én, az összes kólát, de itt áll egy Pepsit, és az ízlet neked, és tényleg ízlet neked, és utána azt mondod, hogy az jó, mert neked ízlet, pedig te utálod a kólát, akkor tulajdonképpen az egy sokkal pozitívabb reklám, nem? Csavar, ajaj. Várjál, akkor képzeld, most képzeld őszintén. El azt, képzeld el azt, hogy mondjuk én az Emirates reklámarca vagyok, és azt reklámozom, hogy a közel-keleti országokban milyen rohadt jó odautazni, és mennyire szeretek ott. Az túl nem mennyire lenne hiteles. Jó, várjál. Önleg turista osztályon az ablak már. Akkor most, figyelj, most totál meg, őszintén. Repülővel utazom oda, és nem tankol. Milyen változatos. Na, Alex, az őszintén, várjál, átnevezem megint az időmet. Az a káros, totál őszintén. Nem az, hogyha elfogadsz ilyen dolgokat. Pont. Totál őszintén, de úgy, hogy nem reklám meg, nem izé. Tehát figyelek. Semmi. Figyelek. Totál mondjad. Őszintén, és nagyon figyelek. Figyeljé. Ha kimondaná, imádnám. De figyelsz. Igen, szóval, már mindig, igen. Melyiket figyelek. Szeretitek jobban, a Pepsit, vagy a Coca-Colát? Na, most kiderül. Jaj, Coca-Cola egyértelmű. Nyomjatok lájkot, hogyha a Coca, és nyomjatok mérges arcot, hogyha... Ne, pe... nyomjatok megosztást! Igen, hogyha a Coca-Colát szeretitek jobban, akkor fizetnie kell a Coca-Colának. Akkor a 0690... Szóval az a lényeg, hogy Pepsi Black. Egyébként basszus, a lájtok közül, tehát a cukormentesek közül szerintem a Pepsi jobb. Úgy-úgy. Amúgy úgy. Szerintem is. Tehát, hogy a kólát azt szeretem meg minden, mondjuk nem, mintha ezeket olyan sűrűn innem, de a, hogyha van ilyen cukormentes változat, most a múltkor pont kipróbáltam mind a kettőt fél literesbe, hogy vettem zérót is, meg maxot is, és szerintem a max jobb. Nem akarok hülyeséget mondani. Az adást, viszont amit... cukrosban meg a másik jobb, szerintem. Az a jó, hogy meghívtuk az anti szponzorációs csatorna és műsor... Igen, és azóta gyakorlatilag csak termékeket reklámozunk. Csak termékeket akarom, hogy ez egy kóla, ilyen pénz, persze, nem fog, most már nem fog megállni. Nincs fék. Akkor itt úgy van, hogy a szponzor vonat nem áll meg, vagy nem is hát lassít, nem megállónál. Nincs rajta a fék. Nincs rajta a fék, elindult. Úristen. Marci, örülsz neki, hogy elfogadtad a meghívást? Nem te, good luck. Életem legjobb döntése. Jó. Én őszintességet hallottam a hangodban. Az Bobby? Ez nagyon, egyébként tök jó. Én nekem már nem a Pepsi Black, amióta a Cinema City-be lecserélték a Coca-Coláról. Egész pontosan, akkor effektív rátviteltem good luck-ra, hogy most ezért téged okollak. Hát mert ugye a Pepsit szereti jobban egy ideje, szeret megfagyni hűtőautókba a Pepsiért, és ezért lecserélték. Én az azonosulni tudtam. Oh my god! A feleségem az, aki effektív nem hagyja, hogy Pepsi Cola kerüljön be a lakásba, és ő neki effektív leolvadt az agya, amikor elmentünk a Cinema City-be valami moziba, és azóta... De miért nem engedő ilyeneket? Meg miért élsz ilyen emberrel? Ez két külön kérdés, amire külön válaszol. Azért, mert gyűlöli a Pepsit. De miért? Azért, tehát, mert egy fantasztikus nő. Ez egy személyes indítatású gyűlölet, vagy pedig termék nem megértésből fogad? Abszolút személyes indítatás. De miért? Én ezt nem értettem, hogy lehet gyűlölni valamit, egy terméket. Hát, ha nem ízlik neki... Akkor nem fogyasztod, de hogy lehet, tehát hogy lehet személyes érzéseket táplálni egy termék iránt? Hát rendkívül. Azt hiszed, ez játék? Nézd meg Marci videóját, Szabi ezt. Emocionális választ adjál valamire. De ezt nem lehet. Ilyen nincsen, nem? Nem, belőled nem vált ki semmi érzéseket? Micsoda, kóla? Nem. Nem feltétlenül a kóla, hanem bármi. Valami erősebb. Valamivel kapcsolatban milyen érzem. Bármi. Bármilyen mélység. Balázs, belőled bármi nem vált ki érzelmeket? Te pszichopata állat. Nem egy tárgy. Mondjuk a szekrényugrásnál az a szekrény, az mondjuk egy ilyen tárgy lehet. Vagy mondjuk a mászókötél. Na, tehát ebbe az irányba elmehetünk, de ott is a testképzavarommal függ ez össze, nem a tárgyal. Valaki még érti, miről beszélgetünk? Én értem. Valami kóla volt, aztán good like. Kóla, Balázs és kötél. Tehát igen, tehát most arról beszélünk, hogy a tárgyakhoz fűződő gyűlölet az miből fakad. De most én utálhatom attól a szekrényugrásnál a szekrényt. De alapvetően nem a szekrény a hibás azért, hogy én dagadt vagyok, és nem bírom helyre látogatni. Na, majd én eldöntem, hogy a kislábújamat miben rúgom bele, és ki lesz utána a hibás. Tehát még van. Olyan nem volt, hogy belerúgtam valamibe, valaminek a sarkába, és aztán én lettem volna a hibás. Ez még nem történt. Igen, egyébként ez tényleg így van. Tehát az a tipikus, amikor belerúgsz valamibe, és egyből bántasz valami mást is. Tehát ha belerúgsz az ágylábába, és egyből odaöklözöl egyet a szekrényre. Van egy ilyen videó. Fordultatok! Van egy ilyen videó, hogy a csávó bemegy a szobába, és belerúg az ágyba, lehajol, akkor lefejeli a szekrényt, akkor föláll, mert így látszik, hogy így mérgébe föláll, akkor meg a hátulról fejeli le a beépített szekrényt, és a végén látszik, hogy anyázik egyet, kifordul, akkor meg az ajtót fejeli le, és gyakorlatilag így saját magát beregteri fél perc alatt. Valahogy így tudom egyébként Alexet így, is. Így jártatok már egyébként? Tehát, hogy ilyen egyik követte a másikat, mikor már azt hitted, hogy ennél nagyobb rektelődni, ennél jobban nem tudsz beregtelődni? A legnagyobb ilyen őrektem az volt, amikor elmentem egy autószerelőhöz, ahol nagyon sok ideig ott volt egy autó. Elkezdtem dühöngeni, elkezdtem neki mondani, hogy szart se ér a munkája, megpróbáltam belerúgni az autóba, és tél volt, és elcsúsztam a jégen. Seggeltél egyet? És az ember, aki addig fél tőlem, nem bírta visszatartani a röhögését, érted? Nem értem miért. Pedig te milyen macsó voltál, nem? Nem, csak kiabáltam, tudod, meg indulatos voltam, és akkor így belerúgtam az autóba, és azzal a lendülettel estem haja. És nem volt. Onnantól kezdve nem volt komoly a beszélgetés, maradjunk ennyibe. Amikor az autópályán megy a motoros, és idegből belerúg menet közben az autóba, és utána elesik. Ja, igen, így berezeg a... Mi volt a gondolat mögötte, hogy menet közben beletalpalok egyet oldalasan két tonnás kocsiba. Igen, vagy egy motoron, és utána akkorát taknyon, és ezt nem is értem, hogy a gondolat. Hát egy csomó ilyen videó van, ez a karma, instant karma videók egyébként, én azokat nagyon kedvelem, tehát amikor beelőzi nagy idegesen tudod a kocsit, aztán a következő kanyarba megállítják trafipaxra. Pilos lámpán átnek rendel, utána fordul. Nem. Hát az alap. De egyébként ilyen autós már láttam én is. Elkezdett versenyezni, elgyorsított mellettünk, és annyira sikerült az elgyorsítás, hogy a kereszteződésben nem bírt megállni. Átsúszott a piros lámpán be a kereszteződés közepéig, megpróbált elfordulni balra, de onnan jöttek szembe, megpróbált elfordulni jobbra, onnan is jöttek szembe, majd átment egyenesen, ami meg egyirányú volt vele szembe. Nem jött össze. Most volt egy videóm, amiben bemutattam az új autómat, és jött egy, ugye a visszapillantott tükre be van törve a videóban, és megkérdezték, hogy Balázsnak kölcsönadtad az autódat? Új autód, nem is tudtam. Nézd meg a videómat, abból megtudhatod. Csing-csing! Csak azt nem mondtad, hogy YouTube pénzből. Akkor látom, a Patreonon donételek, nem? Persze, nyilvánvaló. Oké, nekem igazából még egy kérdésem azért így lenne. Voltál fent szombaton? Úristen, de régi. Nagyon. Tehát igazából Marci meg Bobi felétek szól most ez a kérdés, hogy amennyiben megkeresne benneteket egy cég, szponzorálna valamivel, akkor bevállalnátok? Nyilván cégfüggő is gondolom, de tegyünk egy nagyon durvát, ha a Coca-Cola tényleg megkeresne benneteket. És tudod, hogy még rég van szponzorációik, és ez ilyen vírusmarketing. Tehát akkor bevállalnátok? A Coca-Colát már így is támogattuk, anélkül bekérdezett volna az egyik videóba. De amúgy erről sokat beszéltünk, de nem hinném, hogy most olyan nagy szponzorációkkal, meg ezekkel ilyen baj lenne. Nem hiszem, hogy ítéljük el minden formáját, meg én véleményem az, hogyha a saját hangunkon, a saját stílusunkban készíthetnénk el a dolgot, akkor igen, de Marci, kérlek, mondd el te is a szakvéleményedet ezzel a kérdése kapcsolatban. Köszönöm. Én köszönöm szépen a lehetőséget. És így egymásnak adják a szót, zseniális. Nagyon kedves vagy, Bobi. Beszélj nyugodtan, barátom. ezért csináljuk mi együtt. Na, hogy mit gondolok erről? Miről? Hogy lennének szponzorációk. Uh-huh. Attól függ, hogy mennyire tudnánk ezt belépíteni szerintem a műsorba, hogyha alapból egy olyan cég keres meg, akinek tudjuk, hogy a portfóliójában semmi olyan termék nincs, amit semmilyen módon nem tudunk sehogy sem beilleszteni a Surreality-be, akkor egyértelműen nem. Viszont, hát ha már gondolkodni kell, akkor elgondolkodom, de nem. Hát nem tudom. Nem, mondjuk fáradt. Csak felragasztjátok a falra, fáradt, nem? Fáradt ők ez. Felragasztanak egy kólát oda. Az a fal egyébként szerintem zseni ötlet. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Én építettem. A megjelentés volt már a videójukban, csak mondom. Az pont láttam. Volt, de tét nélkül, tehát hogy érted. Ez egy bonyolult dolog, mert nem az a videózás kicsit máshogy működik, mint a Bobinál, mert én már az elején realizáltam, hogy nekem nem az a célom ez, hogy pénzt keressek, nekem van másik munkám emellett. Ezt most úgy mondtad, mintha nekem csak az lenne. Ez. Nem azért mondom. Megérdezési videósnak, Bobi. Hájj, ezen kívül. Úgy akartam mondani, hogy azért a Bobi az, hogy egy videózás terén szakmai nagyobb. Na, ebből a gyereki jól vasz ki. Igen, én is ezen, várj, mindjárt nevezem át, látom a címet. Szóval, hogy szakmai szempontból sokkal nagyobb szinten áll a Bobi, mint én. És egyértelmű, hogy egy csomó videóval például többet foglalkozik nálam, még én mondjuk csak műsorvezető vagyok egy-egy videóban. És én az elején már realizáltam, hogy nekem ezzel nem az lesz a célom, hogy itt bármiféle pénzeket keressek. Nagyon jó, hogyha jön egy-egy olyan, amit bele tudunk illeszteni, ha még ad is hozzá, az még jobb, de nem ez a fő szempont nálam. Ennyi. Miért, Bobi, amúgy te privát életben is ilyen jellegű munkát végzel? Hát mondhatjuk, sok mindenfélét csinálok. Hát én mozgókép, kultúra és média ismeretet végeztem az egyetemen, és igen, most van egy rádió, ahol dolgozok, ott is vágok, műsorokat szerkesztek, van egy saját rádió műsorom, meg ilyen kisebb videókat, és hogyha már akartam mondani is, csak annyira mondtátok itt a szponzorációs dolgokat, hogy egy-két ilyen szponzor videó mögött, amit láttok, hogy videósok elmennek ide-oda, ott a háttérben sokszor én voltam. Akár operatőr, vágó, bármi. Fun fact. A srác tud minden titkot. Hívjátok Bobit? Egy ember! Egy történet! Egy hang! Egy videós! $1,000,000! Egy vetétárs! És lehet tudni, hogy milyen rádióban nyomod? Ja, lehet. A Maxi rádión az ilyen helyi dolog. A műsor az stáblista után. Ugyani hasonló, mint ez ilyen podcast jellegű beszélgetős, de azért kicsit király. Nem akartam mondani, kösz. És van Patreon. Nekem nincs Patreonom, én nem vagyok maradva a korral. Én még csak most a Snapchat-tel is ismerkedek, de mikor lányok küldenek képeket, akkor rájövök, hogy ebben mi a jó. Tényleg ez érdekelt, küldtek? Ja, nem tudjuk, mert nem mi kezeljük a Surreality Snapchat-et, szóval Jó. Én erről nem tudok beszélni. Igen, Marci, légy szíves, vedd át a szót, köszönöm. Küldtek. Én ezt a Snapchatet egyébként bejutottunk. Nem értem. Tehát az van, hogy annak idején én fölraktam ezt a Snapchatet, de lehet, hogy én, ez a borzalmas az a felület, amit kitaláltak erre. Szerintem teljesen használhatatlan. Annyira nem intuitív, hogy az valami hihetetlen. Teljesen hihetetlen. Kaviriből megszólalt a lázadó új designer. Hát így is hívják néha. Micsoda? Hát egy a dick pic küldő. Jó, értem. Azért, mert nekem fogalmam sem volt, hogy mi az, mindig csak ennyit tudtam róla. És az, hogy egy bizonyos kor fölött az emberek így nem nagyon használják. Ez olyan, mint a Pinterest. Ja, a Pinterest tényleg. Tehát a Pinterest az olyan, mint a kiskegyed, nem? Fú, ez most szexista volt. Nem a igen, csak 13 éves lányoknak. A Pinterest, a kiskegyed, meg a középkorú nőknél. De amúgy én se tudom nagyon, hogy a Snapchat amúgy mire jó. Én megmondom őszintén, hogy én ezt a Discordot is most látom először. Ennek van gyakorlati haszna. Pedig a Discord az nagyon menő. Minden menő gyerek a Discordot használja. Igen? Ha szeretnél menő lenni, jó lesz, ha ráfekszel erre a témára. Igen. Az én koromban az X-Fire volt a menő. Az szóval. Én koromban is az X-Fire. Hát az én is. Én is, hát, az én koromban is. Az X-Fire, X-Fire akkora egy foscsi volt. Na, én is mondtam, igen. Én is volt az egyetlen. X-Fire után megváltás volt az izé, Ventrilo, ne viccelj. Mi az X-Fire? Ez kinezni, micsodát? Hát próbáltál rá, hogy játszod, ezt nem ment. Az X-Fire egy volt. Tehát az X-Fire egy gamer-emesen, igen. Nem, most úgy beszélsz, mintha nem használtam volna. Figyelj! Az egy program volt. Fú, azt hittem valamit mondasz, de nem. Mit akarok mondani? Nem tudom, mi ott próbáltunk vele játszani, és sosem működött normálisan. Ja, szerverkeresőként sosem. Mert volt benne ilyen szerverkereső, meg... A Code 2-t hoztak lebonyolítani. A Code 2-re használ, akkor is megtudtam, nem tudom. Szervert akartál keresni, akkor meg All Seeing Eye-t használtál. All Seeing Eye, így van. Fúj, de rondán nézett ki az is. Mondjuk annak már akarod megoldani. Volt ez a GameSpy, vagy mi a franc? Az. És ezt minden crackelt izébe föltelepült. Jó, lehet, hogy ugye nem crackeltek be, csak akkor crackelteim voltak, tehát így eredeti játék talán a Super Nintendo-ra volt csak. Egyébként itthon nem nagyon voltak játékok így az elejénél. Tehát meg hol vetted volna meg? A 90-es évek közepe meg vége fele nem nagyon voltak itthon ilyen... Tehát az Oceanban megvettem a Dungeon Keeper 2 dobozos. Jó, én is megvettem az Alien Tournament 99-et, de hogy azt később vettem már meg, mikor már volt, így lehetett itthon kapni. Mert például a Duke Nukem 3D-t az szinte lehetetlen volt eredetileg megvenni, pedig a kedvenc játékom. Semmi, az floppy, mi vittük jobbra-balra. Hát azért annál egy picit több volt. Nem, szerintem nem arra a Duke Nukemre gondol. A Doomra gondolsz? Mert a Doomnak nem, volt hát egy floppy-s kiadása. Hát várja, a Duke Nukem 3D az nem volt igazán 3D, nem? Hanem csak ez a... Két és fél volt, de legalább 500 mega a játék. Tehát ne, azért az rengeteg map, tényleg, meg rengeteg igen. Igen, meg rengeteg textúra. Pedig mondjuk... én is egyébként úgy emlékszem, hogy a Duke Nukemet mi, hogy nem is egy lemezen, de több lemezen, nem mondja a hülyeséget. Négy vagy öt lemez volt, én is úgy emlékszem. Csak hogy nehogy hülyeséget mondjak. Hát én nem... Nekem egyébként a Duke Nukem mellett a Shadow Warriors volt a kedvencem. Ó, én ezt még jobban is szerettem. Én is, mert azt volt ez a dobó... Mi ez a... Az melyik a Shadow Warrior, amikor ilyen csuhásokat kellett benne ölni, meg ilyen? Japán paródiája. Hát ilyen ninja voltál. Mert... És akkor kellett menni. Egy dologra nagyon emlékszem, hogy lehet, hogy... Az volt a vonatos pálya, nem? A második, az volt a vonatos pálya. Én arra emlékszem, hogy volt egy olyan, hogy két csoport nyulat össze lehetett engedni, akkor azok akcióba lendültek, és kis nyulak lettek, akiket le lehetett mészárolni. Meg voltak ilyen rejtett ilyen spotok, és ott meg ilyen... Csajszik voltak az ilyen manga csajok. Igen. Manga csajok volt, oda mentél, azt lelőtt tuzival. És akkor mindig rád lőtt, ja. Rád lőtt tuzival, ja. Stefan, de kár, hogy azokból a régi jó drogokból már nem maradt semmi. Én most próbálom itt megkeresni, hogy mennyi helyet foglalt az eredeti játék, nem nagyon találok róla semmit. Hát nem tudom, Gogon nincs fenn. Én arra egyébként emlékszem, bár az mondjuk, várj egy Duke Nukem 3D, az ilyen StarCraft 1 előtt mennyivel volt? Nem sokkal, nem? StarCraft 1 az nem volt 3D-s. Sprite-okból egy. Igen, csak úgy értem, hogy tehát azt mondom, hogy mennyivel előbb adták ki a Duke Nukem 3D-t. Hát vikizzétek ki. Próbálom, de nem találom. Nagyon szívesen kivikizném, csak én megjátszom. Ja, hát ezt várom. Destiny tutorial? 96-os a kiállás. Ki az a pofátlan, aki Destinizik podcast közben? Nem tudom. 96 a Duke Nukem 3D és 98 a StarCraft. Akkor olyan nagy időintervallum nincs a kettő között. Pedig technikailag StarCraft 2, vagy StarCraft 1, az mennyivel? Hát mondjuk, ja. Kérlek szépen, a Duke Nukem 3D az 1996-ban volt. Ezt pont egy fél órája mondtam ugyanezt, de... 96-ban nem lehetett még 5-600 megás egy játék. Szerintem se. Azért MS-DOS, platform MS-DOS, nem is kezelte. Azért ezt lássuk be, hogy nem lehetett 500 megás. Félt, mert hogy 500 mega, fél giga, viccelsz, hát az olyan nem volt, csak a... Hát nem volt, hát két szuper számítógépekben. Két gigabájtos vinyó volt a legnagyobb akkor szerintem. Hát figyelj, 96 szerintem nekem nem ilyen 100 megás megvigyom lehet. Nekem is valami ilyesmi, én is ilyesmire emlék. Igen, nekem is azt hiszem 400 megás volt a vinyom akkor. Akkor azt tudom, hogy volt egy Voodoo 3 DFX videókártyám. Azaz, az 96-ban? Az a legkirályabb videókártyám. Hát minden puncia tiéd volt. Az biztos, iszonyat nagy arc volt. Hozzám járt mind. 3 DFX. Sajtos puffidér, igaz, Gergő? 3 DFX. Így van, csak úgy szórtuk a csapokat. Az már mekkora királyság volt. És egyébként nagyon jól futott rajta a... Akkor még tudtak játékokat csinálni. A régi szép időkben. A Need for Speed 2. Megtaláltam, figyelj! Volt egy lebutított változata a Duke Nukemnek, nem lebutított, hanem a DOS-os változat gyakorlatilag, meg volt utána egy Windows-os változat. A Windows-osban MIDI zenék voltak, meg magasabb minőségű hangok. És az azért az CD-s volt. A flop is a DOS-os verzió volt. Legalábbis ez szerint, de nagyon nem találok róla semmit. Az Atomic Edition az már van benne még egy plusz epizód, nem a Lunar Escape, hú basszus, de régen játszottam ezzel. Tudod, ilyen Alienek, meg a Duke Burger, meg ilyen hülyeségek voltak benne. Mekkora hú, de hogy én mennyire szeretem ezt a játékot, de már nem játszottam vele. Mekkora kemény lett volna az, hogyha a Duke Nukemre húznak föl egy ilyen Fallout 3 jellegű játékot. Igen. Ezt mennyire zabálták volna az emberek? Hát ezt ugye a Foreverről mindenki viccelt mindig, mert hogy mindig ki akarták adni, azt mire kiadták volna, egy nagy rakás szar lett volna. Szerintem és erre nem kiadták, kiadták a végül is a Gearbox kiadta a Duke Nukem 3D-t, vagy a Forever-t, és szerintem nagyon rossz volt. De... Igen. Hát úgy tényleg nem volt olyan nagy dobás, hogy jaj, de szerintem... Én el voltam vele, nem vártam. Hát a Doug feelinget nem hozta szerintem. Nagyon nem. Tehát, hogy persze én is kijátszottam meg mindent, de azért a feeling az originálnak, tehát most kiadták az új Doom-ot, és megvolt az originál Doom feeling. Na most ebben nem volt meg az originál Duke Nukem feeling, hanem egy ilyen... Volt két fegyvered, most komolyan Duke Nukem játékban, tehát, hogy így... Nem tudom, szerintem kicsit ilyen izélet, ilyen modern FPS klisé. Hát de lehet, hogy pont emiatt volt, nem görbetűkkel. Mondjuk jó teljesítőt volt, de sok mindenre utal, meg poénkodott benne. Jó, én sem persze, mondom, voltak játék, benne jobb viccek, meg minden, de hát nem tudom, nekem nem jött be. Pedig én nagy 3D fan vagyok, azt még azt sem tudom, hogy mire jött ki. Hát jó, na, a játékot több, szerintem ezerszer, ha már kivittem, még speedrunoltam is, gyerekek. Ugye, ami nekem nagyon hiányzik így a régi játékokból, lehet ezt speedrunolni, meg mit tudom én. Most meg már modolhatóság sincsen, mert belerakja hát a denúgút, ami egy napig tart. Speedrunolni, de szoktak, hogy lenne, van itt. Egy csomó speedrun mai napig. A Tomb Raider-ek nem azt mondom, hanem például itt van a sima Doom, vagy nem sima Doom, a 2016-os Doom, és nincs benne mod support például. Tehát, hogy ilyen Holott a 93-as Doom-nak az, hogy még mai napig játszanak vele, az a mod support miatt van. Jó, mondjuk, mert meg azért, meg most már eszement könnyen modolható, megírható. De hogy alaphelyzetben hát én nem tudom, hogy hol a francban van a mod support. Bedobták egyébként kommentbe. Ja, egyébként! Bedobták kommentbe a 93-as prehistorikot, az annyira szere a sulikba a gépeken, akkor már PC-k voltak, de olyan PC-k voltak, hogy ezt nem tudom egyébként, hogy számtakórán ilyeneket tanultunk, tehát hogy mekkorát változott a világ, hogy először a monitort kapcsolt ki, aztán a gépet, vagy először a gépet... De csak akkor nem. Ki van írva, hogy most már kikapcsolhatja a számítógépet. Hallod? Akkor kikapcsolod, majd a monitort. Így volt tanítva, már ne haragudj. Látszik, nem figyeltél. Bekapcsolni pedig fordított sorrendbe kellett. Jaj, ezt én meg mindig fogtuk, először a monitort... A 2-20 volt, és akkor csodálkoztak, hogy basszus, hát eltelt két hónap, most már nem, kék halálozik állandóan. Hát szünet volt, mentünk focizni, majd ott várogatom, mire leáll az a hulladék, dehogy is. Volt az oldalán egy gomb, lenyomtuk el, lenyomt az egészet, nem szórakoztunk, érted, össze-vissza. Foci aztán, volt. De aztán várjál, mert 2000-ben már 1.6-tal toltuk. Csak ezért összesporoltam egy laptopra. Lemaradtatok róla, hogy már 99-ben is azzal toltam. Jó, de azt figyelj, ez már hipster. Zsolt is mindig ezt mondja, hogy 99 óta tolja. Ez hipster. Igen, az hipster. 99-ben az egyértelműen hipster. De te ha 99-ben csinálsz, az hipster. 99-ben 2 éves voltam, bazdmeg. És csinálsz? Csésztem, Arzi? Nem csésztem. Red Alert 2-ztem, képzeljétek el. Nekem az volt életem első PC-s játéka. Nem volt, az egy jó játék volt egyébként. Sőt, a Command & Conquer is játék volt. És még ilyen élő színészek voltak benne. Azt vágjátok, hogy az 1.6-tal én úgy találkoztam legelőször, hogy nem tudtam, hogy lehet online játszani. Tehát botokkal játszottam. És botok ellen, jaja. Igen. Meg hát internetünk se volt, tehát akár online is lehetett volna, tök minden. Milyen érdekes, hogy ez így megmaradt, hogy végig úgy játszottál, mint a botok ellen játszanád. Oh, ez milyen érdekes, ez mai napig megmaradt, igen. Igen, mai napig is elmegyek, csak botok vannak, nem értem ezt az egészet. Mitől online ez? Egyébként mostanában néha szoktunk egy-két kört futni a Zsolti barátommal Cségóba, és gyerekek, ez a játék, ez egyre rosszabb. Én nem tudom, mit csináltak ezzel. Meg kéne adnom őket, nem? De hogy ez egyre jobban inkább van elhagyva ez a játék. Tehát már sokkal kevesebb a játékos. Rosszabbak a hangok már egyre. Most megint rosszabb lett a... Megint kezdi a PUBG-t. Fejezzétek be. Mi nem ilyen PUBG-t? Ellenben a PUBG-vel. Itt zárjuk le az adást. Már megint PUBG. Én is PUBG-zik szívesen, csak éppen nem tudtam ellopni Paksról a PUBG annyira jó, hogy körülbelül egy másodpercenként frissül a szerver, ezért az történik, hogy te valakit eltalálsz 12-szer, totál pontosan egy golyó nem megy mellé, majd ő melléd lő és meghalsz. Ilyenek történnek az egy másodperces delay-jel, meg az 500-as pinges szervereken, de ettől függetlenül amúgy tök jó. Figyelj, bemondtam, hogy el kéne adnom a skineket. Episquid-be kommentelte, el kéne, mert nem érdemled meg. Na, van egy olyan tájér Patreonon, hogy megérdemlem azt ki neked. Így van, azt el kell érnem. Ja, 50 000 dollár nem van, hogy merre fele? Igen, valahogy így. De azt vágod, hogy akkor vesz egy Asimovot. Jó. Tehát, hogyha az megvan... Akkor megérdemelhetem. Akkor ott úgy megérdemled, igaz? Mert szerintem senki nem fog csézni. Hallod, mi és az miért a játékra pénzt költöttünk, el se hiszem. Egyébként igen, engem is ez zavar, hogy én nyitogattam meg minden. De nem is keveset, ha emlékeim nem csalnak. De kurva keveset, nagyon keveset. Nagyon keveset nyitottam 2 ládát. Igen. Ez a fájdalom hangja volt Alexból. Igen, a hirtelen düh a a káromkodása is csak azért volt, 2 ládát nyitottam, nem igen. Többet. Emlékszel, akkor a dű, utána a könnyek. Vagy nyitottam, vagy 200-at. Mondtam, hogy nem nyitottam. Nyitottam, hogy 200-at, de a legjobb droppom az még mindig egy 6 eurós item volt, vagy nem tudom. Egyébként én is így vagyok vele, tehát nagyon sokat nyitottam, ami nem nyitottam nagyon sokat, nem, letagadom magamnak. Megírtam magamnak, hogy itthon is így eszembe jut, nem! Nem, Alex, nem! Én emlékszem arra a pillanatra, amikor így Alex chase-tek, fölmegyek, mondom, mi a helyzet? TS-re, hallott Kaveri, nem hiszed el, megtaláltuk, hogy hol lehet megnézni, hogy mennyit költöttél egy játékra. Nem akarunk tudni. Az nagyon rossz volt. Azt nem is értem, miért van ott. Az nagyon rossz az a dolog. És tippelj. Meg tudod nézni. Még előtte van az, hogy így Alex így mondja, nem akarod tudni. Igen. Jó, hát figyelj, igazából azért annyira nem sok, hogyha beleszámolod abba, hogy mit tudom én. Jó, áltasd magad. Jó, nem áltatom magam, próbálom feldolgozni pozitívan, azért nagy különbség van a kettő. Alex, azt az összeget nem lehet. Azt nem. De lehet, azt... Ez olyan, mint nekem a Rainbow Six, nem? Tehát, hogy hát a Kaverinek a Rainbow Six-es története az... Amennyit én arra költöttem, annyiból ki is adhattam volna. Biztonság kedvéért vettél hármat. Amiből kettő nem működik. Igen. Viszont azt a kettőt Season Pass-el vettem, meg biztosan. Tényleg, Kaver, egy vésztartalékot nem akarsz enni, hogyha valami gond lenne? Csak értékeljék le 10 000 alá, és már meg is veszem. Jó, tehát ezt mondom, tehát járhattam volna úgy, mint Kaverre. Nem is számlát küld neki a support, csak egy smiley-t. Nem, nekem... Nem sokára készítik egy vacsorára, érted? Nekem ilyen feliratkozásom van a PayPal-on, a izénál, hallod? A Rainbow-ra, minden hónapba levonja. Írja valaki, hogy én LOL-ra költöttem 120 000-et. Hát a LOL-al én nem játszottam, de te Kaveri, te tapsoltál arra is el, nem? Lassan vége az adásnak. Feleségem most elkezdte hallgatni, be is kommentelt, úgyhogy lapozzunk. Egyébként én még LOL-ban nem is voltam annyira durva. Igen, minden vagyok, édesem. 2-3 Nem, egyébként most én összeszámoltam, azt hiszem ilyen 55-60 000-et arra elköltöttem, de 4 évig játszottam vele, most ez nem tudom, hogy sok vagy kevés. Hát nem tudom, hát most 40 000-et elosztod 4 évre. Vissza ilyenkor, mint a 80 000-re. Egyébként igen, tehát amikor én is, egyébként én is hívják vele, hogy azt az 1000 órát, amit Cségóba öltem, és azzal töltöttem, hogy hallgassam, hogy az oroszok szídják az anyukámat, inkább az időt kérem. De az vicces, az mindig jó. Jó, mert egyébként most már tök jó. Tehát egyszer volt olyan, hogy ilyen 15-nél jártunk, tehát hogy már csak egy win volt a nyerés, ez nekik volt vagy 2 körük, és félrelőttem az egyiket, és megszólalt, ó, szuka, purple, fuck you, purple! És ki akart rugni, de ezt úgy, hogy már csak 1 kör volt hátra, mert megnyerjük, és ők az enemy meg vagy 4 kört hozott. Én ezeknél általában instant karmány. Valaki ki akar rúgni a csapatból, azonnal én is izé szavaztatom. volt olyan, hogy befélelt a kirúgás, és utána kirúgták a gyereket. Én képzeld el, hogy jártam úgy, hogy poénból 5-en játszottunk, és mindenki igenre nyomott. Tehát, jó, most ezt hánytolgass fel. De tényleg így volt. Azt hittem, arról beszélsz, amikor kirúgtunk téged, azt utána nem izé, nem, azt hiszem 2 vagy 3 napra izé offline voltál. Engem is kirúgtatok. Hopp, ezt már el is felejtettem. Ja, nem, az nem te voltál az a sztori. Dehogy felejtettem, hidd el. És így rankeden, tehát így, tudod, mindig azzal poénkodtunk rankeden, hogy jó, hát izé, igen, kirúgjuk, igen, nagyon jó a statod, és akkor tudod megjelent a kék. És egyszerűen bejött a 4 darab, igen, tudod. És így véletlenül, de ugye mindig úgy volt, hogy megálltunk 3-nál, és ranked közben is nyerésre álltunk, egyszer csak Alexet kikikkeltük, és nem tudom valahogy miért, de valami kapott valami, nem tudom, 6 óra bant, vagy mi volt, akkor pont valamilyen hülye rendszer volt. Nem bant kaptam, ha nem tudom, nem volt ilyen, nem kaptam. Vagy ledobott, kaptam, mikor... nem tudom, de valami következik. Ledobott, azt hiszem, nem tudom. De azt mondom, hogy bant akkor kapok, hogyha izé ebendolom a meccset, tehát, hogy kilépek direkt. Ja, meg ott volt már nem tudom ki, akinek állandóan kifogyott a játék, és ilyen 2 hetes bant kapott már a végén. Tehát jött az egy nap után. Nem játszott soha többet. Bobby, egyébként te gamingelsz valamivel? Én nagy gaminges vagyok, múltan rendelkezem. Na, no, tényleg. Mint a Mario, a sárga kazettás Nintendo másolat? Nem, amúgy Commodore 64-en 2 évesen kezdődött minden. Akkor de... ti ilyen gazdag család voltatok, mi? Nem, mert ez a kazettás. Ez a kazettás volt. Ja, ugye, kazett, az, pont ezt akartam kérdezni, állítani. Hogy izi oda kellett tekerni, ahol jártál igen, a játékba is. Azért is a félkezemet odaadtam volna. Meg szerintem akkoriban már lejárt lemez volt szerintem. De amúgy igen, ez ilyen pont, amit beszéltetek, ló, csé, ezekből pont 100%-osan ki vagyok, nem is foglalkozok. Konzolos a szívem, PS4-en tolok. Ami multi... Jön a mentségem. Jön a mentségem. Ennyi még a hangja is elment, ez ilyen. Ez volt a bencség. Hát igen, minden konzolos ezt mondja. De én nem, én a videójáték kultúrának élek, én szeretem, ha ad a játék, így egymásra. Vannak streamerek, akiket csak azért nézel? Mi utoltam le út közben, mert azt kezdte elmondani, hogy nem pedig szemnek. Akadozol. Akadoztam? Vagy én? Nem, Dev. Te is, és Dév is. Dév, ne streamelj, 4K-ba léci. Nem, Destiny-zik. Ne harap. Dehogy Destiny-zem. Aljasság. Dehogy nem. Na is. Megy az mit akarok mondani? Egyébként nagyon sokaknak volt a 90-es években is C64-ük. Tehát nekem az egyik ismerősömnek volt, és egy olyan text-based játékot játszottunk rajta, ami angol volt, és nem tudtunk angolul. Hello darkness, my old friend. De volt benne néhány ilyen grafika, ami de tudod, úgy töltött be, hogy ilyen... Népszerűek voltatok akkoriban a csajoknál, nem Alex? Hallod Alex, egyébként elárulom, hogy ezzel stílus teremtettetek, mert ezt a játékot ma is nagyon sokan játsszák Kínába, csak CS-eseknek hívják magukat. De miért? De mindig van rekt. De most, visszatérve most a South Park, az nagyon élt, nagyon érem, nagyon ja, jó. Ja, igen, ezt akartam mondani, hogy játszottatok azt már az új South Park játékkal? Én nagyon élem, imádom. Én olyan jókat röhögök közben, hogy hihetetlen, annyi sok, megmaradt a sorozatos társadalom kritikája, és ugyanúgy megjelenik a videójátékban az egész közösségre kapcsolatban. Jártál már a takós résznél? No spoiler, srácok. Nem, én még a most nem is tudom, hol tartok. Még nem. Én mindent megcsinálok előtte. És tényleg, hol tartok? De durva nem, az ott van, ott van még az elején. Be kell menni a Freeman's Tech-ba, és így ott vannak takók. Ja, igen. És kiáll a pult mögött, olyan szinten lefőttem meg. Állítólag a Freeman az ilyen rejtett. Ja, ez spoiler lenne, akkor mindegy. Alex, vagy mi az, Lali már csikorgatja a fogait. Én nem spoiler, de nincsen spoiler, ez izi, hát ott a legelején találkozol ezzel az izében, mert az nem adja spoiler, az első ability-t. És attól még spoiler, hogyha azt mondom, hogy kezdődik egy film, ha pont az elején van egy csattanó, attól az még spoiler, hogy az elején de van. De ez nem csattanó, ez egy ilyen vicc. Hát végig rölgöd az egész játékot. Tényleg, én tegnap fejeztem be. És tényleg, de egy óránként, ha nincs négy darab olyan poén, ami talál, egyszerűen borzasztó vicces volt szerintem. A harcmechanika annyira nem tetszik, de szerintem az egyben az jobb volt. De attól függetlenül a játék nagyon jó. Én pont ez az, hogy nem értettem, hogy az egyhez képest, hogy újítják már a körökre osztott dolgot. Eleinte furcsa volt, de nekem sokkal jobban megtetszett, és most realizálódott bennem, hogy nekem bejön a körökre osztott harc. Az aztán... nem rossz, csak az, hogy nem lehet védeni, én azt utálom benne. Tehát na igen, azt kerestem mindig a védő, de csak a ultit lehet tölteni, ugye azzal kicserélték. Ja. Azt szerintem nem volt jó. Tehát, na mindegy. Tehát a... Nem játék tudom, ajánlom. Hol vagytok abban. Jó, hát mindegy is. Én azt gondolom, hogy így szép kerek volt az adás. Én nagyon köszönöm Marci meg Bobi, hogy így eljöttetek. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Marci kicsit Marci... sokat beszélt, azt nem annyira bírtam. Kicsit így visszafoghatta volna magát, de... Igen, de hát... az a baj, hogy megmutattam neki egy forrást, ahol a műsor előtt, ahol híres színésznőkről messzen képek vannak, aztán szerintem még most is azzal van elfoglalva. Hát ezt hallottuk. A Google? A Google, igen. Megmutattam a Google-t. A Google? Itt vagyok. Na jó. Vagyok, egyébként tökre itt voltam végig. Köszönjük, mi köszönjük meghívást. figyelj, igazából nagyon szívesen, én bízom benne, van patronjuk a srácoknak. Nekünk is van. Nekünk is van egyébként. Azt hiszitek benne, ők vagytok a patronotokkal? Hát van mi patronunk is van? Tényleg van patronunk is, mindjárt megnézem. Egyébként igen. Mindjárt megnézem, hogy gyorsan támogatok minket Patreonon. És Dave-nek is van patronja. Valóban így van, valóban így van. Nem olyan jó, mint a podcast-dé. Hiszen ott Sziget van, meg Buli. Nálam. Igen. Hát Sziget lenne, meg Buli, de elég messze vagyunk még tőle. Kettő. Igen, két adás is behozzuk, és hát közt is rácok, hogy itt voltatok. Jövő héten ugyan nem találkozunk, de azután ismételten fogunk találkozni. Nem tudom, hogy hányan leszünk. Külön szeretném megköszönni Goodlike-nak is, hogy eljött és végigmaradt. Máskor is szívesen hívunk. Ez a bármit a nézőkért sóhaj volt. Bármit a... Köszönöm szépen, hogy lehetett legalább két gondolat mehettem, amit végigmondhattam. Köszönöm Bobby egyébként a válaszokat. Megleptél velük? Szerintem még van benne. Körülök. De ugye úgy is megy Goodlike hozzátok vendég szerepelni. Mióta belerúgtál Bobby-ba? Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Imádom a kínos rendeket. Ez egy cringe-ked volt. Örülünk, hogy velünk tartottatok, és reméljük, hogy bekerül a következő Surreality. Próbálj meg nem végighallgatni egy podcastet cringe-elés nélkül a kihívásba. Tudod, még nem vagyok ott a YouTube annak a felületén, hogy le tudjam nyomni. Igen? Igen. Egyébként mindenkit nagyon szeretünk. Támogassatok minket, inkább Kaverit Patreon vagy Patreonon. És Patreonon. Hamarosan indul a www.csomagergő.hu. Jobban szeretjük a Pepsit, mint a Coca-Colát, a Fanta is amúgy király. Így van, számőrzgény, most kapjátok már össze magatokat. Ja, és igen, 24-e van, úgyhogy boldog karácsony kívánnék mindenkinek. Na jó, azt hiszem megyek. Hallod, holnap leszek 34 éves, bal. Tudom, ki írt a Facebook. Boldog szülinapot! Boldog születésnapot! Boldog szüli! Ezt tudod honnan tudtam meg, hogy ma így kiírta a telefonom? Hány éves leszel? 34. Kiábrándító. Fú, az azt jelenti, hogy én is 34 leszek akkor februárban. Ugye? Jaj, de rég volt az. Szeretek veletek beszélgetni, mert ilyen kapcsolatban... Én még csak 30 vagyok. Hogy leszek, akkor én már... Akkor úgy tehát én erről a Fanta nagykövetségről, vagy mi a túróról én már lemondhatok? Vagy még szerintem beleélek? Ne, ez a 34, ez már nem. Várd meg, ameddig jönnek a fájdalomcsillapítós... Egyébként is a gyógyszeriparban van a legnagyobb pénz, ezt azért mondjuk. Egy jó természetes prostata gyógyszer reklám. Innen már csak az éjjeli húgyozások jönnek. Egy jó természetes Prozac reklám. A jó kis reggeli lumpvágot. De jó is volt. Amikor először láttam a haveromat udvarolni, amikor oda ment a csajhoz, és megkérdezte, hogy hány éves vagy, így indított. A csaj elmondta, hogy 32, meg mondta, hogy 32, hát bocs, de túl öreg vagy hozzám. És így a csaj megkérdezte, nem értem, hogy miért, hogy miért. És mondta, hogy hát ne haragudj, hát 30 éves koruk után a nők így mennek lefele, és így mutatta a kezével egy ilyen lefele zuhanó görbét, érted? De jó fej! Jó, szimpatikus lesz, gondolom azóta két felesége is van. Képzeld el, hogy gyerek, kéz, ilyen, amikor udvarol gondol, de milyen az, amikor utál valakit? Ja. Amúgy volt ilyen, hogy iszi, nem tudom már hol, hogy mondta a csávó, hogy és fájt, tudjátok, ez a nagyon cringy, fisfos ízé, hogy amikor leestél a mennyekből, tudod. Ja, és, igen. És kérdezte, hogy fájt, és akkor azt mondja, mi fájt, te hülye gyerek? És akkor tudod, a csávó, hogy összeráncolt a szemed neki, tudod? Anyád. És azt mondja, amikor kiemelkedtél a pokolból. Jól. De egyébként vannak a tipikusan olyan cringe beszélgetések, amikor így valami csúnyát mondasz a másiknak, és utólag fogod föl. Amikor így van, múltkor társaságban így bemutatott valaki a izé, csávójának, és így mondta csávó, hogy izé, kérdezte, hogy mivel foglalkozom, így nagyjából körvonalaztam. És tudod, és kérdeztem, hogy és te mivel foglalkozom? Orvos vagyok. Milyen orvos? Fogorvos. Ja, azt hittem rendes orvos. Kész. Megkaptam ezt. Balázs egyébként veled ilyen elég sűrűn történik, tehát... Nem. Álltam én már veled Play-IT büfébe. Micsoda? Büfébe? Álltam én már veled Play-IT büfébe, igen. Az nagyon... Hát ne arra, úgy, hát az milyen már, hogy 750 forint volt egy kóla, egy fél literes, érted? Ja. Meg egy Balaton szelet. Várjál, ez mit mondtál? Én ott volt? Én erre nem emlékszem. Nem tudom, hogy ott voltál, de megkérdezem, hogy miért le is szoptok? Vagy miért ilyen drága? De úgy, hogy úgy kérdezem... Na már! Na jó van! Nem túloz, nem túloz, valóban ez történt. Akkor már nem álltam a sorba. Igen, ez egy kígyózó sor legelején hangzott el, és mögöttem senki nem értette, hogy ki ez a bunkó. Én meg hirtelen már nem álltam ott. Kaveri értette, csak neki kellemetlen ebből. Őt ismertik a legjobban. Én szerencsére Balázs előtt vásároltam, és el tudtam rohanni. Igen. És nem így hirtelen mutogattál Balázsra, nézzed már. Nézzed már. A hülye gyerek. Húzzál már sorból. Oké. 20 perces outro megint. Kösz, hogy itt voltatok. Kettő. Ja, várjál, ez élő volt? Igen. Ne csináld! Azt mondtam, hogy vége! Nem. Nem már, komolyan nem. Persze. Nem zártuk le az... Hát mi elköszöntünk szerintem? És tényleg. És ennyit tényleg. A family friendly-ről. Hallod? Balázs most nem kap pénzt. Azt hittem, hogy már vége. Bocsánat. Nem baj, semmi baj. Ki is kattintom a pipát a izé... Ennyi, vágod. Holnap monetization off. Monetization off, ki is hol? Sehol. Bejelölöd. Minek? Nem kell. Nem gond. Na jó van. Jók legyetek. Két hét múlva találkozunk. Szevasztok. Szervusztok. Sziasztok. Sziasztok. Nézzetek a Reality Show-t. Hát akkor hello. Hát akkor hello.